Hitte, zullen we anders gewoon de wintertijd een paar uurtjes aanzetten? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 17 juni en op deze dag in 1885 kwam het vrijheidsbeeld aan in de haven van New York. Dat was een cadeautje van Frankrijk dat in 350 stukken per schip over de Atlantische Oceaan werd vervoerd. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het is voor het eerst in 5 jaar dat China astronauten de ruimte inbrengt. De drie verblijven 3 maanden in het ruimtestation en ook gaan ze ruimtewandelingen maken. Onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden die zware hoofdpijnaanvallen moet voorkomen. Naar schatting 3000 Nederlanders hebben last van suicide headache, ondraaglijke hoofdpijn. Het LUMC ontwikkelde een methode waarbij de achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid. Een stimulatie van die achterhoofdzenuw kan clusterhoofdpijn voorkomen. Het team deed 10 jaar lang onderzoek onder 131 mensen in verschillende landen. Bij meer dan de helft verminderde de aanvallen en de intensiteit. Een groep van zo'n 150 mensen heeft gisteravond gevochten op het strand van Zandvoort. Zeker 3 mensen raakten gewond. 1 vrouw kreeg een fles tegen haar hoofd. Volgens de politie ging het vooral om jongeren die zich heel vervelend gedroegen. De politie greep in met tientallen agenten en politiepaarden. Daarbij is 1 aanhouding verricht. Ook in Noordwijk was het onrustig, meldt Omroep West. Volgens de politie waren een paar honderd jongeren feest aan het vieren met lachgas en alcohol en sloeg de sfeer op een gegeven moment om. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerk aan banden te leggen, bijvoorbeeld door nulurencontracten te verbieden en het inzetten van uitzendkrachten te beperken. Andere bonden en de werkgevers hadden er al mee ingestemd. Nu ook de FNV akkoord is, wordt de kans groter dat het SER-advies naar het kabinet gaat. Italië is door naar de 8e finales op het EK. In Rome wonnen de Italianen met 3-0 van Zwitserland. Vanavond kan Nederland zich ook plaatsen voor de volgende ronde. Dan moet er in de Johan Cruijff Arena gewonnen worden van Oostenrijk. Het weer. De dag begint met een lokale bui. Geleidelijk wordt het overal zonnig. Vanmiddag is het met 29 tot 35 graden bijna overal tropisch. Later op de dag vanuit het zuiden kans op onweersbuien. Morgen komen in het hele land onweersbuien voor. Ook kan er dan veel regen vallen met hagel en zware windstoten. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, het wordt warm. 1 op de 5 mensen heeft een airco en meer dan de helft daarvan heeft een mobiele variant thuis staan. Dat blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Gaan we praten met Pim Nusselder van Milieu Centraal. Goedemorgen. Goedemorgen. En u vindt dat een probleem, hè, die mobiele airco's. Waarom? De mobiele airco's, ja, we snappen natuurlijk dat mensen het hoofd koel willen houden, maar er zijn zoveel andere goede mogelijkheden daarvoor. En de mobiele airco, ja, dat is een apparaat dat doet het meestal slecht. Het wordt pas aangezet als het al heet is. Ja, dan moet hij zo hard draaien, dan trekt hij niet. Dan moet er ook nog eens een slurf naar buiten. Die gaat door het open raam. Nou ja, vandaag wordt het tot 35 graden, hebben we net gehoord. Ja, die warme lucht komt dan ook weer binnen. Dus dan zit je alsnog te zweten. Dat is dweilen met de kraan open. Eigenlijk vlieg je geld het raam uit, zegt u. Zeker, ja. En als je dan weet dat je met screens, met een zonwering, met gordijnen dicht eventueel, en de deuren dicht, dan kun je gewoon gratis je huis ook koel houden. Ja, maar we hoorden net dat het vandaag 35 graden wordt. Lukt het dan ook nog om het huis koel te houden op die manier? Nou ja, kijk, je gaat natuurlijk altijd wel wat merken ervan. Maar het lukt een heel groot deel van Nederland heel goed. En dat zijn ze ook deze zomer weer van plan, hebben we gezien in de peiling. Lukt het heel goed om dat huis koel te houden met die maatregelen. Met die handige, ja, klassieke maatregelen van de zonwering, de deuren dicht, de ramen dicht. Nachtkoeling, hè, afgelopen nacht was het best wel weer fris. Ja, als je dan 2 ramen tegen elkaar openzet, dan koelt dat huis weer af. Dan ben je die hitte weer kwijt. Toch zijn die mobiele airco's razend populair. Hoe verklaart u dat? Mensen willen toch instant oplossing. Het wordt nu heet. Dat ding is nu in de aanbieding. Ik koop er een, want dan is het koel. Ja, dat is dan een geloof. Het zal in sommige situaties wel iets doen. Maar ik denk, als je dan al een airco wilt hebben en als dat de enige oplossing in jouw situatie is, neem dan een vaste unit aan de muur dus. Die moet door een installateur daar opgehangen worden. En ja, dat kost dan wel heel wat meer. Maar goed, dat is dan in ieder geval nog beter dan een mobiele airco. Ja. Ook heel veel wachttijd hebben we gehoord. Hè? Want als je nu al zo'n officiële installatie zou willen hebben... dan kom je geloof ik in oktober eens een keer aan de beurt. Ja, ja, ja, daar had je er vroeg bij moeten zijn. En dat geldt voor meer maatregelen die ook heel goed werken. Want ja, isolatie is er ook zo een, die werkt heel goed. De mensen denken daaraan in de winter, maar in de zomer houdt hij ook de hitte tegen. En groene tuin in plaats van een betegelde tuin is ook veel beter natuurlijk. Dat koelt ook de omgeving al af. Ja, dat zijn allemaal dingen die gewoon heel goed helpen. Ja. Alleen dan moet je wat eerder over nadenken, dat klopt. Veel mensen zetten een ventilatortje neer, maar ja, dan verplaats je eigenlijk alleen maar warme lucht. De ventilator is... ja, als je dan al een apparaat wilt hebben, iets met een stekker eraan... om je probleem meteen op te lossen, dan is die ventilator eigenlijk het beste alternatief. Die kost een paar tientjes, verbruikt bijna geen stroom. Die verplaatst de lucht inderdaad, maar je ervaart dan toch meer koelte. Dat scheelt toch altijd weer een paar graden. En dan in combinatie met die andere maatregelen ben je gewoon goed bezig. Ja. U zegt eigenlijk die mobiele airco, even los van het hele milieuverhaal... het is ook nog eens een keer een investering waar je niet zoveel uiteindelijk aan hebt. En misschien moeten we ook gewoon ja, die paar dagen dat het dan heel warm is in Nederland... eventjes pas op de plaats maken gewoon. Een andere levensstijl is natuurlijk altijd wel even een goed idee. Hè? Je kent het woord tropenrooster. Nou ja, dat is op dit soort dagen natuurlijk wel even een goed idee. In combinatie met al die maatregelen, doe het even anders. Dank voor de toelichting. Pim Nusselder is dat, van Milieu Centraal. Het is 6 over 6. NOS Radio 1 Journaal. En een beetje. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. EK-toernooi-directeur Gijs de Jong die was de gast bij Langs de Lijn en Omstreken. De coronaversoepelingen die volgende week zaterdag mogelijk worden doorgevoerd... die betekenen niet dat er tijdens de 8e finale... meer bezoekers in de Johan Cruijff Arena mogen. Nee, dat zou net te vroeg zijn voor ons. Hè? Ook omdat mensen wel getest moeten worden... en omdat die kaarten natuurlijk ook verkocht moeten worden... en weggezet moeten worden. Kijk, achteraf had je misschien gehoopt dat je wel op 24.000 had kunnen zitten. Op de helft, zeg maar, zo'n beetje, hè, van de hele capaciteit. Aan de andere kant, als je teruggaat naar december... toen zeiden wij, we gaan voor die 16.000. En toen zei iedereen, dat gaat je nooit lukken. Dus. Ja. Sommige EK-wedstrijden in andere landen is meer publiek aanwezig dan in Nederland. De Nederlandse toernooidirecteur zou dat ook wel willen. Al maakt hij zich daar ook weer niet al te druk om. Ja, ik denk dat fantastisch. En ik ga ervan uit dat het op een verantwoorde manier gebeurt. Hè, dat het, wat ik begrepen heb, allemaal gevaccineerde mensen zijn of geteste mensen zijn. Dus dat daar wel maar naar denk gekeken. Denk je dan niet als het daar kan, waarom kan het dan hier niet op die manier? Ja, deels wel. Maar aan de andere kant heb ik ook afgelopen jaar wel dat afgeleerd om zo te denken. En uiteindelijk is het RIVM in Nederland en het kabinet zijn de verantwoordelijken die dit moeten bepalen. En ik heb er geen jaren het Wilhelmus zo hard horen zingen als afgelopen zondag. Dus wat dat betreft was de beleving geweldig. Claudia de Breij schoof aan bij Humberto om te praten over haar nieuwe liedje, Een Nieuwe Dag. Dat is het eerste nummer dat ze niet samen met haar vaste componist Sander Geboers maakte. Die besloot om iets heel anders te gaan doen. De Breij vertelde dat zijn afscheid haar veel heeft gedaan. Nou, doeg. En ik deed de deur dicht en ik heb gewoon 3 dagen lopen huilen. Het is zo stom dat je... Je voelt het gewoon weer. Ja, je bent een beetje elkaars familie. Muziek maken is met niks anders te vervangen intimiteit. Ja, dat heb ik met Sander ruim 20 jaar gedaan. Dus ja, dat onthechten voel je ook wel even. Een nieuwe nummer gaat volgens de Breij over jezelf worden. Ze schreef dat tijdens de eerste lockdown en ze krijgt er veel reacties op. Mensen die vertellen, ja, ik ben nog onder behandeling, ik heb nog een paar chemo's. Ja. Bij mij gaat dit liedje daarover. Of iemand ook die, vond ik ook heel ontroerend, dat haar man had een bepaald type, hoe noem je dat, dementie. Waardoor hij hele erge nachtmerries heeft. Oh. En waarbij zij... dit liedje nu zag als een zo iedere ochtend, denken we... nou, misschien wordt vandaag een goede dag. Bij Met het oog op morgen vertelde de 23-jarige Maria... dat ze in beroep gaat tegen een uitspraak van de rechter... die bepaalde dat ze niet mag weten wie haar biologische vader is. De spermadonor die veranderde van gedachten en wil anoniem blijven. En dat kan door een wetswijziging in 2004. Het idee van die wet was, we schaffen anoniem doneren af... want het is niet meer van deze tijd. Maar door een overgangsregeling in die wet... kregen donoren van voor die wet alsnog... de mogelijkheid om anoniem te worden als ze dat niet al waren. En dus zelfs blijkbaar, zoals in het geval van jouw vader... iemand die dan in het verleden had gezegd, ik wil bekend worden... Ja. Die kon op dat moment nog terugkrabbelen en zeggen, nee, doe toch maar niet. Ja, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de geest van de wet was. Nee. Maria vindt dat ze als donorkind recht heeft om te weten... wie haar biologische vader is. Wat weet jij inmiddels van hem? Uiteindelijk vrij weinig. Ik heb een donorpaspoort. Daarin staan een beetje basale gegevens, zoals lengte, oogkleur, haarkleur, dat soort dingen. En ik weet een aantal dingen door gesprekken die er geweest zijn met een hulpverlener van het FIOM. Maar ja, echt veel weet ik niet. En wat ik uiteindelijk echt wil weten is wie die is. Ja. En daar kom ik alsmaar niet achter. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Kid Rock. Is dat. Het is eigenlijk een samengesteld nummer, want hij heeft geleend bij Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama natuurlijk, en Warren Zevon zit erin met Werewolves of London. Een typische zomerplaat, en terecht dus op de dag van vandaag. Want we zitten hier gewoon, Heb jij dat ding nou toch iets warmer gezet dan eigenlijk zou moeten, Kius? Zit ik even te... Ja, heel ietsje. Maar dat... Echt? Ja, ik vind het een beetje klammetjes hier. Oké, okay, nou dan... Ik heb een dik jasje aan, dus je mag hem wel wat op het hoofd terugzetten. Maar het blijft hier altijd zo koud, ook al is het buiten zo warm. Ja, maar het is nu echt te warm. Okay. Dan vallen we in slaap. Je hebt naar de kranten gekeken, ook naar de nieuwsuits natuurlijk. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Ja, op de voorpagina's van onder meer de Telegraaf en het AD... aandacht voor de versoepelingen die het kabinet morgen gaat aankondigen. Zo vervalt op veel plekken straks de mondkapjesplicht... en wordt ook het bezoekadvies verruimd. Maar Nederlanders wachten die versoepelingen niet af. De brancheorganisatie van OV-bedrijven zegt dat in treinen, bussen en metro's... steeds meer discussies zijn met klanten die om welke reden dan ook... geen mondkapje meer willen dragen. Vorige week werden in het OV landelijk 300 boetes uitgedeeld... en honderden waarschuwingen. Een winkelbrancheorganisatie pleit in het AD... voor snelle afschaffing van de mondkapjesplicht in winkels. En ondanks het hoopvolle nieuws over alle vaccinaties... zien reisorganisaties het jaar nog altijd heel somber in. Door de pandemie zal de omzet dit jaar amper 30-40% zijn... van de jaren voor de uitbraak van corona. Dat schrijft het FD. De aanhoudende reisbeperkingen en het uitblijven van een coronapaspoort... zorgen er volgens de krant voor dat de normale zomer... voor de reisbranche nog buiten bereik is... De hoop van reisbedrijven is gevestigd op de nazomer... als hopelijk het grootste deel van Europa is gevaccineerd. Ruim een derde van alle mensen die recht hebben op bijstand... vraagt die niet aan. Dat schrijft Trouw. Het gaat om 170.000 huishoudens. De mensen hebben heel uiteenlopende redenen om geen uitkering aan te vragen... blijkt uit een rapport van de inspectie SZW. Zo zijn er mensen die bang zijn voor de administratieve romslomp... of ze weten niet eens dat ze recht hebben op een uitkering. En ook de angst om beschuldigd te worden van uitkeringsfraude kan mogelijk een rol spelen. De Landelijke Cliëntenraad is geschokt door de cijfers. En op de voorpagina van de Telegraaf ook een verhaal over rijhulpsystemen. Die kunnen tientallen verkeersdoden en duizenden ernstig gewonde slachtoffers voorkomen. Blijkt uit een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Vooral het systeem dat waarschuwt als je je rijbaan verlaat... en een systeem dat alarm slaat bij achteropkomend verkeer helpen veel... Veilig Verkeer Nederland pleit er in de krant voor dat alle auto's dit soort rijhulpsystemen moeten kunnen krijgen. En dat daarom bij achteraf inbouwen geen btw moet worden gerekend. 17 minuten over 6. Voor het eerst in 5 jaar is er weer een bemande ruimtevaartmissie vertrokken uit China. 3 Chinezen gaan 3 maanden werken aan het Chinese ruimtestation Tiangong. En dat betekent Hemels Paleis. Even salueren vanochtend en toen vertrokken de 3 astronauten onder marsmuziek en luid applaus naar de shuttle, de Shenzhou 12, het heilige voertuig. Gisteren werd het team voorgesteld aan het publiek. Ladies and gentlemen, good morning. 3 serieus kijkende mannen, een beetje zenuwachtig misschien, al hebben ze alle 3 een lange staat van dienst. From Zhaoyang of Hubei Province, CPC party member. Alle 3 zijn ze ook lid van de Communistische Partij. En door deze missie automatisch een held van het vaderland. In de geboortestad van één van hen, Nihaisheng, werd gisteravond gezongen voor een held. Ik en mijn land heette het liedje. Het klinkt niet al te enthousiast en toch is China in de ban van ruimtevaart. Kinderen leren erover op school, in speciale attractieparken en op televisie. Dit meisje leest een gedicht voor over de space shuttle die de lucht inschiet... met al onze dromen en met China's hoop. Het was een Chinese droom om de ruimte in te gaan. This is where China's first satellite, Dongfang Hong 1, was launched. And after its launch, Chinese scientist Chen Xuesheng proposed to the government that China should have its own manned space program. De Verenigde Staten en Rusland doen het ook. Wie zonder hulp van andere landen een ruimtevaartuig de lucht in krijgt, mag zich een grootmacht noemen. En wat is nou mooier dan een succesvolle lancering, uitgerekend 1 maand voor de Communistische Partij haar 100ste verjaardag viert. The first crewed mission destined for Tiangong China Space Station on board the Shenzhou 12 spacecraft. 20 seconds to go. China bracht in 2003 voor het eerst astronauten de lucht in. Er volgden nog 5 bemande vluchten, de laatste in 2016. Het zelfvertrouwen van Beijing is inmiddels zo groot dat de lancering vanochtend zelfs live te zien was. En het was niet zo toen China een missie naar Mars stuurde. Het gaat goed met de ruimtemissies. So you see, China is already a very big country in space field, but in the future we will also hope that we can reduce our costs remarkably, and with this way we can do more contribution to the whole world and also benefit the daily life of our common people. Over een paar jaar is het ISS, het internationale ruimtestation, waarin onder andere de Verenigde Staten en Europa samenwerken, afgeschreven. Als de Tiangong, het Chinese ruimtestation, dan als enige overblijft, kan er misschien wel samengewerkt worden, zegt deze Chinese wetenschapper. So in the future we also hope that we can be an advanced country, because you know that still China is not an advanced country in this field. Het is de kroon op de ontwikkeling van China onder de communistische partij. China is niet meer alleen een economische en politieke grootmacht, maar nu ook op het gebied van techniek en wetenschap. And liftoff. Just spectacular. The launch of Shenzhou 12 spacecraft heading to the Chinese space station. The divine vessel shipping away from its spaceport. Its destination, the Heavenly Palace. Ja, daar gaat hij, de Chinese Shenzhou 12 raket, op weg dus naar dat Chinese ruimtestation. Kleine 3 uur geleden werd die raket met 3 Chinese astronauten aan boord gelanceerd vanuit de Gobi-woestijn. Het is de eerste bemanning van dat gloednieuwe ruimtestation, waar straks ook buitenlandse experimenten worden gedaan. Ik ga over die lancering praten met Mark Klein-Wolt. Hij is astronoom en directeur van het Radiolab, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Klein-Wolt, goedemorgen. Goedemorgen. We horen al iets in die bijdrage, hè, van onze correspondent, ja. Evie Rommelo. Kunt u nog eens uitleggen wat die Chinese missie nou precies inhoudt? Nou ja, wat ze nu dus doen is 3 astronauten naar hun ruimtestation brengen. En dat is het eigenlijk belangrijkste. Hè? Dus ze hebben de hoofdmodule van het ruimtestation een tijdje terug gelanceerd. Vorige maand daar ook allerlei materiaal naartoe gebracht en eten en spullen. En nu dus 3 mensen. Voor het eerst weer in lange tijd dat ze mensen lanceren de ruimte in. Nu is het Space Station bewoond. Mm. En dat was een hele grote stap. En die gaan dat allemaal een beetje aan elkaar knopen, wat dus al eerder vooruit is gestuurd? Nou, dat zit al aan elkaar. Hè. Dus die modules die al daar hangen, dus dat is dan vooral die hoofdmodule. En dan is er nu iets bijgekomen, een soort van supply-voertuig, zeg maar. Die is daar autonoom naartoe gegaan en is daar aan vastgekoppeld. En die bleef daar ook hangen, dus daar zitten al die spullen in. Dat gaat allemaal vanzelf. Maar zij gaan dus daar wonen, die 3 astronauten. En die gaan daar dus vooral heel veel testen doen, wetenschappelijke testen. Dat werd net ook al aan gerefereerd. En dat is wat China heel graag wil laten zien. Dat ze niet alleen maar al die enorme technologie kunnen maken. En daar zijn ze heel goed in. Mm. Maar ook dat ze die wetenschap kunnen doen. U hebt ook al eens met ze samengewerkt, hè, op dit vlak. Dat klopt, ja. Nou, niet in een space station, maar wij doen graag radioastronomie bijvoorbeeld in de ruimte. En ik heb een telescoopje op een Chinese satelliet zitten die nu achter de maan hangt. Dat is al bijna 3 jaar en zo. En dat was, ik denk, wel een van hun eerste projecten waarbij ze ook met de westerse teams wilden proberen samen te werken. En lukte dat ook, die samenwerking? Dat ging met vallen en opstaan. Maar dat is uiteindelijk best wel goed gegaan, denk ik. Kijk, het punt is hier dat je... Het was voor mij een enorme les, zeg maar, om te leren hoe de Chinese cultuur in elkaar zit en hoe de Chinezen dit soort projecten doen en hoe die samenwerking ging. Maar dat was voor hun ook zo. Dus het grappige was, het was denk ik voor iedereen wel duidelijk dat wij wilden heel graag die wetenschap doen. En dat wilden die Chinezen ook. Daar hadden ze echt wel interesse in, oprecht. Dus wij werkten met die Chinese wetenschappers heel nauw samen. Maar het was voor hen ook, het was voor mij duidelijk dat zij ook wilden leren hoe je nou met zo'n westers team moest samenwerken. En ja, er zitten echt enorme cultuurverschillen. En daar kon ik mijzelf ook geen voorstelling van maken. Maar noem eens een voorbeeld, waar klopte dat niet helemaal? Nou, waar het bijvoorbeeld al begint, is dat wij in het Westen heel vaak, voordat wij samen iets gaan doen, dan maken we afspraken, zetten we dat op papier, als we iets serieus gaan doen, en dan zetten we een handtekening onder, dan zijn we het daarover eens en dan gaan we dat doen. He, dus dat is in de ruimtevaart heel gewoon om dat te doen. En zeker in het Westen, als wij iets bouwen voor in de ruimte, dan gaan we dat heel lang goed doorrekenen. Ja, en de Chinezen houden heel graag een beetje allerlei opties open. Die houden helemaal niet zo van om zich al heel vroeg vast te pinnen op één optie. En dat heeft te maken met dat ze, volgens mij, dat ze geen gezichtsverlies willen leiden. Dat we dus als er iets misgaat, ze altijd een alternatief hebben. Dus toen wij uiteindelijk toch alles op papier hadden gezet en zijn handtekeningen gezet, gingen ze gewoon de periode daarna weer begonnen ze weer opnieuw te onderhandelen over alle punten waar we het al eigenlijk over eens waren. Ja, ja. En het was duidelijk dat ze daar eigenlijk zich daar niet vast wilden houden. Ja. En dat begreep ik toen helemaal niet. En dat vond ik super frustrerend. En toen ik dus uiteindelijk doorhad waarom dat was, dan ga je daar weer dan bijvoorbeeld, er zit ook een meerwaarde aan. Want we hebben ook problemen gehad. En zij hadden meteen een oplossing klaar liggen. Ja. Waarbij dat was bij ons, had dat veel meer tijd gekost. Ja. En zij hadden meteen zoiets, oké, dan gaan we nu dit doen. En toen dacht ik, oké, kan dat dan wel? Dat was wel bijzonder. Hoe zit dat? Want kijk, je hoort op andere vlakken natuurlijk ook wel, hè, dat de Chinezen vooral ook afkijken hoe we het in het Westen doen. Dat gaat het over telefonie, over andere technologie. In dit geval hebben we te maken met NASA en de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. Ja. Hebt u dat ook gemerkt? Zeker. Kijk, ik bedoel, er zijn hele strenge regels sowieso al over het exporteren van elektronica, zeker naar China toe. Dus voor ons instrument, wat we toen naar China hebben gestuurd en wat niet lang daarna gelanceerd is en nu achter de maan hangt, moesten we ze ook aan al die regels voldoen. En dat was gek, want het bleef uiteindelijk niet in China. Het hangt nu gewoon in de ruimte, die is van iedereen. Maar daar was dus, we moesten wel aan die voorwaarden voldoen, anders konden we het helemaal niet exporteren. Maar je had niet de indruk dat ze stiekem ook nog verder keken bij jullie, wat er nog meer te koop was, zullen we maar zeggen. Nou ja, dat gevoel heb ik wel, maar als ik echt heel eerlijk ben, daarin zijn mijn Amerikaanse collega's of mijn Duitse of Franse collega's niet veel anders. Hè. Nee. En het punt is daarbij dat wij die vertrouwen wij misschien meer omdat we ze ook beter kennen. En ik denk omdat er ook best wel veel onbegrip is over hoe dingen in China gaan, hoe die cultuur is, dat we daar toch maar misschien wat wantrouwen in zijn. Ja, ik ben misschien heel naïef daarin, maar ik heb wel zoiets van, je moet, als je zo'n samenwerking aangaat, moet je een goede balans hebben. En je moet je eigen kennis moet je bewaken. Dat is echt heel belangrijk. Hè? Dus je moet niet alles weggeven. Maar dat doe ik dus ook als ik samenwerk met de Amerikanen. Want zij zijn ook in staat om dat te doen. Maar dat wordt vaak wel eens vergeten. Zeg maar. Kortom, de Chinezen willen graag samenwerken met andere instanties. We gaan zien wat daarvan gaat komen. Voorlopig zijn ze dus onderweg, die drie Chinezen, naar dat ruimtestation Tiangong. U hoorde Mark Klein-Wolt, astronoom en directeur van Radiolab, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nieuwe muziek dan van Swingfish. Dat is een trio uit Rotterdam. Zangeres Monique de Bruin en Bas Janmaat en Jacob Mook. De zangeres Monique die begon haar carrière op haar 14e... toen ze namens Nederland meedeed aan het UNICEF-gala. Intussen is ze in Nederland een veelgevraagd zangeres. En nu dus in dit Swingfish. En van deze groep is nu een EP uit. Die heet Pop Rewind. En daarvan nu een van de 6 liedjes. Pick Up Your Shoes. Yeah. Uit Nederland, Swingfish, Pick Up Your Shoes, dat heet het liedje. Het is nu net 6:30 geweest. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden tegen zware hoofdpijnaanvallen. De achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid. De stimulatie van die achterhoofdzenuw voorkomt hoofdpijn. Dierenwelzijnsorganisaties vinden dat strengere wetten en voorschriften nodig zijn om het welzijn van dieren te garanderen als ze op zeer warme dagen worden vervoerd. Bij veel inspecties zou hittestress zijn geconstateerd, onder andere omdat de dieren te dicht op elkaar staan. De schoonste lucht in Nederland is te vinden in Groningen. Het Europees Milieuagentschap deed een groot onderzoek in Europa. In totaal werden 323 steden onderzocht. De Groningen staat op plaats 32. Het coronavaccin van CureVac blijkt slechts 47% effectief te zijn tegen het coronavirus. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een effectiviteit van 70% bepleit. De EU heeft een bestelling van 450 miljoen doses uitstaan, mits het vaccin wordt goedgekeurd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het strafrechtelijk onderzoek tegen ex-veiligheidsadviseur John Bolton stopgezet. Bolton werd ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gedeeld in zijn boek over zijn 17 maanden in het Witte Huis onder president Trump. Bolton schreef dat Trump zijn eigen belangen boven die van het land stelde. Het weer. De dag begint met een lokale bui. Geleidelijk wordt het overal zonnig. Vanmiddag is het met 29 tot 35 graden bijna overal tropisch. Later op de dag vanuit het zuiden kans op onweersbuien. Die nieuwe compliance officer. Die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve. Met elkaar, voor elkaar. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. Bijna 6:54, het NOS Radio 1-journaal. Hoe denkt de samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? Die vraag hebben onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit van Utrecht gesteld aan 10.000 Nederlanders. Universitair docent Niek Mouter van de TU Delft, en hij is ook wetenschappelijk directeur van Populytics. Dat is de club, zeg maar, die die onderzoeksmethode heeft ontwikkeld. Meneer Mouter, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is eigenlijk de opvallendste bevinding? Ja, wat mij betreft is het zo dat je eigenlijk maar drie groepen ziet. Wat betreft hun ideeën over klimaatbeleid. Allereerst twee kleine groepen. Dat zijn de extreme voorstanders en tegenstanders. Dat zijn de mensen die onder elke voorwaarde extra klimaatbeleid afzweren. Of de mensen die het onder elke voorwaarde goed vinden. Hoe groot zijn die twee groepen? Ja, totaal zijn ze, we weten niet precies, maar totaal zijn ze samen 25%. Dat is eigenlijk een minderheid. Mm-hmm. Maar dan hebben we de meerderheid, de middengroep van 75%. En die is op zich positief over extra klimaatbeleid. Maar er moet wel aan vier voorwaarden zijn voldaan. En welke zijn dat? Ja, de eerste is beschermde lage inkomens. Ik vind het heel belangrijk dat lage inkomens niet in de problemen komen. De tweede is de vervuiler betaald. En de derde is dat er de baten van een maatregel moeten hoger zijn dan de kosten. En er mag geen alternatief zijn dat beter is. En de vierde, die is ook heel belangrijk. En dat is dat klimaatmaatregelen die de persoonlijke levenssfeer van burgers aantasten, die echt achter de voordeur komen, die zijn pas acceptabel als er eerst allerlei andere maatregelen zijn geprobeerd. En als grote vervuilende sectoren streng worden aangepakt. Ja, maar die 75% van de Nederlanders, zullen we maar zeggen, dat is dus de grootste middengroep, die moet je dus eigenlijk mee zien te krijgen. Ja, dus die is op zich is die positief over extra klimaatbeleid, maar wel heeft die allerlei zorgen. En daar moet je rekening mee te houden. Ja, bijvoorbeeld die volgorde, die mensen die zeggen uiteindelijk zelfs van, nou, ik wil best iets doen achter de voordeur, maar wel eerst even wat andere dingen regelen. Ja, bijvoorbeeld een vleesbelasting is best wel heftig. Dan kom je niet eens achter de voordeur, maar zelfs op het bord van de mensen. Dus dan tast je de persoonlijke levenssfeer sterk aan. Ja, mensen zeggen, nou ja, kijk, als dat wordt ingevoerd, maar tegelijkertijd zie ik dat een CEO van een vervuilend bedrijf een dikke bonus krijgt. Ja, hoe zit dat? Waarom ga je niet eerst die vervuilende industrie aanpakken? Een ander voorbeeld. Windmolens voor de deur op land. Dat is een hele gevoelige maatregel, omdat het ook de persoonlijke levenssfeer aantast. Ja, mensen zeggen, ja, hey, maar ik zie nog geen zonnepanelen op daken. En in de zee zie ik ook nog ruimte voor windmolens. Waarom ga je niet eerst daar beginnen? Dus de overheid moet heel erg goed zichtbaar maken van, let op, we hebben eerst allerlei andere maatregelen genomen. Oké, en nu is het toch aan het eind van de rit tonnen nodig om dit soort heftige maatregelen te nemen. En helpt het dan ook mee als die mensen daar ook iets over te zeggen krijgen? Dus dat ze het gevoel hebben dat ze ook mee kunnen praten over wat er aan maatregelen komt? Nou, dat zien we dus ook in dit onderzoek. Dat het dus, mensen vinden het heel erg belangrijk om betrokken te worden. En dat geeft hen ook een goed gevoel. Het geeft hen een gevoel dat ze ook dichter bij hun overheid staan. En dat is ook hartstikke belangrijk. Ja, nou is het wel zo dat die overheid moet uiteindelijk eens een keer wat doen. Die moet actie ondernemen. Je kan moeilijk alle 17 miljoen Nederlanders vragen wat ze vinden. Want iedereen vindt weer wat anders natuurlijk. Ja, nee, dat is absoluut waar. En kijk, uit zo'n volksraadpleging, wat wij doen is dat wij de burger eigenlijk op de stoel van de overheid zetten. En we bootsen het dilemma helemaal na. En dan vragen we, oké, wat zou u doen als u in de schoenen van de overheid zou staan? Ja, en ons advies is nu ook we hebben nu meer dan 10.000 mensen bevraagd, om nu bijvoorbeeld een burgerforum in te stellen van een kleine groep mensen die dan op basis van deze resultaten heel goed gaat nadenken over nog specifiekere aanbevelingen. Ja. Dit eindrapport wordt overhandigd aan Ed Nijpels, de voorzitter van het voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Wat hoopt u dat ermee gebeurt? Nou, eigenlijk het doel van deze volksraadpleging is ook om de formatie een beetje te helpen. Om te kijken, om hen te helpen om wat keuzes te maken. We leggen het rapport ook vanmiddag toe in de Tweede Kamer. Ja, wat vaak, want we doen dit soort raadplegingen best wel vaak, maar dan vaak meer op regionaal of lokaal niveau. Wat heel erg helpt is dat de politiek opschrijft wat voor lessen ze hebben geleerd van de burger. Want dan voelt de burger ook zich goed gehoord. Dus we hopen ook gaan dat vanmiddag ook adviseren in de Tweede Kamer om dat te gaan doen. Ja. Dank voor uw toelichting. Niek Mouter is dat, universitair docent aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van Populitics. De Amerikaanse president Joe Biden die wil de infrastructuur in zijn land rigoureus aanpakken en heeft daarvoor een wetsvoorstel van $2.000 miljard ingediend. Er wordt al wekenlang over onderhandeld. Inmiddels hebben de Democraten water bij de wijn gedaan en lijkt het erop dat ook de Republikeinen willen bewegen. Want hoe je er ook in staat, alle partijen zijn het erover eens. De Amerikaanse wegen en bruggen die zijn in slechte staat en moeten nodig gerepareerd worden. Vooral voordat er ongelukken gebeuren natuurlijk. U hoort een bijdrage van Amerika-correspondent Marieke de Vries. Het had hier begin mei helemaal verkeerd kunnen gaan bij de Hernando de Soto-brug bij Memphis in Tennessee. Toen er bij een routinecontrole een enorme breuk in een van de draagbalken onder de brug werd ontdekt. En er onmiddellijk een telefoontje ging door de ingenieurs naar 911 met de oproep: haal zo snel mogelijk iedereen van de brug af. We need to get people off the bridge as soon as possible. In both directions. En sindsdien is de brug afgesloten voor de ongeveer 60.000 voertuigen. Veel vrachtwagens die normaal gesproken iedere dag de brug oversteken. En onder hen ook Clifton Huey. Hij heeft een fantastische truck. Rood. En neemt ons mee richting de andere brug in Memphis, die wel nog open is, maar waar nu dagelijks enorme files voor staan. This is my truck. I own this truck. I pay for the fuel. I'm getting paid by the mile. I'm not getting paid by the hour. So when I'm sitting there, Cliff wordt per kilometer betaald, niet per uur. Dus die files die kosten hem geld. Hij maakt zich boos over hoe Amerikaanse politici wel miljarden uitgeven aan overzeese oorlogen, maar niet aan de Amerikanen zelf. We're Americans. Let's take care of the American people. Let's quit sending trillions of dollars overseas You know, we have bridges that are down that are affecting everybody. Ja, bruggen als die bij Memphis hebben inderdaad een enorme impact op de rest van het land. Want Memphis is met zijn centrale ligging het distributiecentrum van de Verenigde Staten. Zo ligt het aan de 5 hoofdspoorlijnen van het land, zit FedEx er en heeft het een grote binnenhaven. Een echte hub dus voor miljoenen producten die naar de rest van het land worden vervoerd. I mean, it is disrupting freight today. It is disrupting America's supply chain today. We need to get the bridge fixed. Maar alles loopt nu vast, vertelt transportondernemer Bill Donovan. There's a huge conversation in Washington D.C. right now concerning infrastructure spending. You know, we in Memphis. In Washington moeten ze zich ervan bewust zijn dat lokale infrastructuur een grote impact heeft op de landelijke economie, zegt Donovan. And protect the supply chain of this country. Bidens infrastructuurvoorstel is onderdeel van zijn grotere banenplan, waarin ook sociale voorzieningen zijn opgenomen als kinderbijslag en thuiszorg. De Republikeinen voelen er niets voor daar ook geld naartoe te laten gaan onder het kopje infrastructuur. Maar Biden moet ook de progressieve flank van de Democraten te vriend houden door aandacht te hebben voor het milieu en juist die sociale programma's. Maar door al dat politieke gesteggel voelen vrachtwagenchauffeurs als Cliff zich inmiddels in de steek gelaten. They don't give a hill of beans about me or my fellow truck drivers. They don't care. They're too busy worrying about Republican and Democrat. Republican, Democrat. Where's the American people? Ze denken helemaal niet aan ons, aan de mensen in het land. Het interesseert ze niets, zegt Cliff. Ze denken aan niemand anders dan aan Washington D.C. I'm not rich at no means. I miss one paycheck, lights might get cut off. They don't care about that. They don't care about the American people up there in Washington D.C. Bijdrage was dit van Amerika-correspondent Marieke de Vries vanuit Memphis, Tennessee. Ronald Koeman is in Nederland niet vanwege het EK, maar vanwege de onthulling van een standbeeld voor zijn vader Martin Koeman ter ere van het 50-jarig bestaan van FC Groningen. Kees Jonkind was bij die onthulling, dat was gisteren, en vroeg aan de oud-bondscoach wat hij vond van de eerste EK-wedstrijd van Oranje. Men is heel positief. Ja, en jij? Dat verbaast me. Waarom? Nou, ik heb dat niet zo positief gezien. Nee, maar vond je het een slechte wedstrijd? Nee, dat zeg ik niet. Absoluut niet. Ik vond de tweede helft juist goed. Maar ja, het is maar 3-2 en het is maar. En Oekraïne is nou niet het land wat heel ver gaat komen. Nee, Nederland wel, denk je? Ja, ik denk dat Nederland ver kan komen, maar er zullen de dingen absoluut beter moeten. En ik heb gisteren Frankrijk-Duitsland gezien. Ja. Er was een paar niveautjes hoger, maar dat kan, dat zit ook binnen Nederlands elftal, kan dat. Ja. Maar dat moet verbeteren en laten we hopen dat ze heel ver komen. Hoe kijk jij nou naar een interland van Nederland? Je kijkt als trainer kijk je altijd naar de manier van spelen. Wat ze doen als ze de bal niet hebben. Ja, en uiteindelijk ook heb je binding. Want ja, wij zijn met elkaar begonnen. En helaas hebben we toen niet dat toernooi kunnen spelen in een jaar geleden. Dus je kijkt ook wel naar ontwikkelingen, je kijkt naar veranderingen. En daar is iedere trainer doet zijn eigen ding daarin. En dat is goed en dat moet je ook doen. Maar snap je de keuzes van Frank de Boer? Om dit systeem zo te spelen? Nou, dit systeem zijn we eigenlijk begonnen om te kijken wat is het beste systeem. Dat vonden wij toen niet. En toen zijn we teruggeschakeld, mede door de successen van Ajax. En ook wel de manier van spelen van PSV toen die tijd. En dat is heel goed gegaan, maar ja, ik heb dat systeem ook met Barcelona gespeeld. En dan zie je dat je ook geweldig mooie aanvallende wedstrijden kunt spelen. Want een systeem bepaalt niet of het aanvallend of verdedigend is. Het is de invulling van de spelers. Waar zet je druk? Ja, en dat doet iedere trainer wat hij denkt wat het beste voor het elftal is. Ja, maar zie je nog iets van jezelf terug als je Nederland ziet spelen? Nou ja, je ziet spelers terug, je ziet een sfeer aan de buitenkant. die onder mijn tijd goed was met elkaar. En dat is nog steeds zo als ik dat zie. En je ziet ook veranderingen. Hè? Je ziet koppeltjes die dan uit elkaar zijn gehaald. Maar nogmaals, dat is geen kritiek, want dat ziet iedere trainer weer anders. En die vrijheid moet een trainer ook nemen, want je moet niet doorgaan op een lijn als je denkt van dat je een aantal dingen wil veranderen. Dan dat zou ik ook niet doen. En uiteindelijk, en zo werkt het overal, een bepaald succes of je als trainer het gelijk hebt. Ja. Voetbal begint weer voetbal te worden. Ja, gelukkig wel. Ja, toch? Ja. En dat begin je nu met dit toernooi, begint het eindelijk weer een beetje. Ja, gelukkig is daar publiek, want respect voor de spelers die onder 3 dagen zonder publiek hebben moeten spelen, want... Dat is absoluut niet motiverend. En laten we hopen dat binnen de korte tijd dat weer volle stadions zijn. Ja, want Kamp Nou vol, dat moet je als trainer nog ervaren. Ja, ik had er ook niet aan moeten denken dat het afgelopen zou zijn. En dat ik dat niet op mijn konto kan schrijven. Want uiteindelijk is dat het mooiste. Ronald Koeman was dat. Hij vertelde ook nog dat hij baalt dat Jorginho Wijnaldum niet naar Barcelona komt. Maar voor Paris Saint-Germain heeft gekozen. Hij heeft er vertrouwen in dat Memphis Depay wel naar Barcelona komt. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. Een 1 miljoen coronaprikken die door de GGD zijn gezet zijn door ICT-problemen nog niet verwerkt in de centrale database van het RIVM. Ook bij de huisartsen en zorginstellingen zijn de achterstanden nog groot, dat meldt het AD. Volgens de GGD is er een file van gegevens ontstaan door de vele prikken die al zijn gezet, in combinatie met een ICT-storing. De GGD zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken als ze straks het vaccinatiebewijs willen gebruiken. De Corona-check-app gebruikt daarvoor niet alleen de gegevens van het RIVM, maar ook van de GGD's. Het OM had de beelden van de vermoorde Martin Kok, die op de telefoon van kroongetuige Nabil B. stonden, al veel langer in het bezit dan tot nu toe bekend. Dat meldt nu.nl. De video riep bij de advocaten in het Marengo-proces al snel veel vragen op, omdat B. misschien meer wist van de liquidatie op Kok dan tot nu toe bekend. De kroongetuige wordt niet vervolgd voor die zaak, omdat zijn aandeel te gering zou zijn. Maar de beelden zijn niet meegenomen in de beslissing. Het filmpje rook onlangs op. En nu blijkt dat de beelden in oktober 2018 al door justitie zijn bekeken. Het is niet duidelijk waarom er toen niets mee is gedaan. Woningcorporaties gaan de komende jaren duizenden huurwoningen in het middensegment bouwen. Een derde van de corporaties is van plan het aanbod aan huizen met een maandelijkse huur van 750 tot 1000 euro te vergroten. BNR schrijft daarover. Een paar jaar geleden lag de focus van corporaties vooral bij goedkope sociale huurwoningen. Maar sinds 1 januari van dit jaar mogen ze meer huizen bouwen in het middensegment. Het kennisinstituut Platform 31 verwacht dat corporaties tot 2024 zeker 12.000 huurwoningen voor middeninkomens gaan bouwen. De randmeren rond Flevoland moeten flink op de schop, omdat ze dichtgroeien met waterplanten en het maaien van die planten helpt niet genoeg meer. Dat zeggen gemeenten en provincies in het gebied tegen Omroep Flevoland. Door de enorme invasie van waterplanten ontstaan er ook onhandige en zelfs gevaarlijke situaties, zegt de wethouder van Zeewolde. Hele gebieden, ook waar historische vloot ligt, worden onbereikbaar gemaakt. Maar het wordt ook onveilig, hè? Want als je als zwemmer erin verstrikt raakt, het is, als het dik op elkaar zit, en dat zit er dan, is het ook heel moeilijk om eruit te komen. Dus dan verstrengelt het je ook een beetje. Dus je krijgt ook gewoon gevaarlijke situaties als het gaat over verdrinkingen. Om het probleem op te lossen vragen de regionale overheden 120 miljoen euro van het Rijk. En daarmee kunnen onder meer vaargeulen worden verbreed. Bianca Damink zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, want bij Barneveld staat een vrachtwagen met pech. Die veroorzaakt een kwartier extra reistijd. Vanaf Amersfoort Noord kom je in de file terecht en er zijn 2 rijstroken dicht. Uit 1998 nu de Lighthouse Family. To tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so I'm Bijna 6 minuten voor 7 is het. Vannacht heeft hij gebloeid in de Hortus Botanicus in Leiden. De bloem van de reuzenwaterlelie, de Victoria Amazonica. En dat is iets bijzonders. Rogier van Vught is hoofd tropische kassen bij de Hortus. Goedemorgen, meneer van Vught. Goedemorgen. U had de wekker ervoor gezet, neem ik aan, hè? Nou, eerlijk gezegd niet. Wat? ik heb hem al regelmatig zien bloeien. Oh ja. Ja. Nee, dit is een erg mooi ding. Maar nee, ik zet persoonlijk mijn wekker er niet meer voor, hoor. Ja, u hebt het al te vaak meegemaakt. Maar vertel eens, want hoe ziet dat eruit dan? Het is een, nou, de plant op zich is eigenlijk het is een heel apart ding. Het is een waterlelie met de allergrootste bladeren ter wereld. Die bladeren kunnen 2 meter in doorsnee worden. En dan komt er in de loop van de dag komt er een knop tevoorschijn. En als we dan in de kas komen en die dag dan ruikt het naar ananas, dan weten we dat die avond open gaat. En dan gaat die nacht, zodra het donker wordt, gaat die open. Dan is die wit. En dan gaat die in de ochtend gaat die weer dicht. En dan de volgende nacht dan komt die weer boven, gaat die weer open, dan is die roze. En dan gaat hij dicht en dan sluit hij vergoed. Dus 2 keer laat hij zich even zien, die bloem. Ja, ja, ja. Ja, bijzonder, hè? Ja, het is een heel bijzonder ding. En wat eigenlijk nog het gekste aan de plant is dat het een enorme waterlelie is. Maar dat wij hem ieder jaar helemaal opnieuw vanuit zaad opkweken. Mijn collega Theo is degene die dat altijd doet. En die begint altijd in de winter, in januari, met het zaaien van de planten. Het zijn zaadjes zo groot als een ert. Dan heeft hij een soort babybadje wat op 30 graden wordt gehouden. En dan worden die zaadjes dan in de grond gestopt, in potjes die onder water staan. En dan na een paar weken dan komen de eerste plantjes uit. En dan hebben we meestal een stuk of 10 van die waterlelietjes. En de mooiste die houden we dan zelf. En die andere die geven we dan of aan andere tuinen. Of ja, die worden we uiteindelijk dan toch misschien weggegooid. Want ja, we hebben maar ruimte voor 1 plant. Want ze worden zo groot. Omdat ze te groot worden, ja. Want mensen die meekijken via onze site, zeg maar, die kunnen dat zien. Er staat een plaatje nu van. Het zijn eigenlijk grote dienbladen, hè? Zo ziet het er ongeveer uit. Ja, ja, ze hebben een opstaande rand. En die is eigenlijk ervoor gemaakt dat de bladeren niet over elkaar heen schuiven. Want het zou natuurlijk zonde zijn dat je zo'n groot blad maakt en de buurman die schuift zichzelf er even overheen. Dus ze hebben een opstaande rand waardoor ze zichzelf zeg maar vrij houden van obstakels. En ze zitten ook vol met stekels. En dat is om te voorkomen dat ze worden opgegeten door lamantijnen. Wat zijn lamantijnen? Een soort, soort zeekoeien, dus zwemmende zoogdieren die dol zijn op een blaadje. En helemaal op een blaadje wat 2 meter in doorsnee ja, is. Die denken, oh, lekker hapje en dan een paar stekels in de bek, zullen we maar zeggen. Dat, grappig dat daar ook weer eens over nagedacht, hè, in de natuur. Ja, het is een heel bijzonder ding. Het is, kijk, zoals ik al zei, wij zijn er zelf wel aan gewend. Maar het is op zich een hele bijzondere plant. En dit jaar is een thema, dat is groen vakmanschap. Dus dat is ook wel echt een leuk ding om te laten zien. Omdat die zo anders is dan de gemiddelde kamerplant, zeg maar. Dus ook om uit te leggen hoe we hem kweken, dat vinden mensen heel leuk om te horen. Het is niet iets wat je zelf in je vijvertje in de achtertuin doet? Nee. Tenzij je toch wel een behoorlijk grote vijver hebt en dat water op 30 graden kan houden. Dat is ook de reden dat we hem ieder jaar opnieuw kweken. Om die vijver in de kast, het is wel een tropische kast, maar 30 graden houden is toch wel erg warm. En hij heeft ook heel veel licht nodig. En dan zouden we dus de hele winter lang daarmee door moeten gaan en lampen boven het water moeten zetten. En dat is best wel kostbaar. En natuurlijk ook niet zo goed voor het milieu. Nee. En dan hou je een plant over die het volgende jaar nog wel doet, maar niet super goed. Dus als we de plant gewoon dood laten gaan en we bewaren weer wat zaadjes, dan kunnen we hem dus het volgende jaar gewoon weer opnieuw zaaien. En hebben we eigenlijk hetzelfde effect. Zeg, meneer Van Vught, dit gaat over die Victoria Amazonica. Maar ik begrijp dat er nog een andere plant ook tot bloei komt. En dat is ook een bijzondere. Ja, nou althans, dat hopen we. Dat is de beroemde en beruchte penisplant. Pardon? En die worden eigenlijk altijd in ja, dat, ik wil penis. Dat komt bij jullie vandaan. Het is ooit een volgens mij was het een iemand van de radio of van de krant die die naam heeft bedacht. En dat komt door de Latijnse naam. Dat is Amorphophallus. En dat betekent vormloze penis. Dus die man die dat opschreef, die heeft daar de penisplant van gemaakt. Ja. En ze worden altijd samen genoemd. Want we hebben regelmatig van die bootjes die langs de hortus varen, waarin een persoon informatie geeft over de stad. En er wordt altijd gezegd dat de reuzenwaterlelie maar eens in het jaar bloeit. En dat is dus niet waar. Als de reuzenwaterlelie eenmaal begint te bloeien, dan maakt hij regelmatig een nieuwe bloem, bijna iedere week. Maar waarmee die wordt verward is waarschijnlijk de penisplant. En die bloeit maar ongeveer eens in de 10 jaar. En dit jaar zien de bladeren er uitmuntend groot uit. Dus wij hopen, maar ja, dat weet je eigenlijk nooit van tevoren, maar wij hopen dat als ze in rust gaan en ze weer opnieuw opkomen, dat er dan een bloem aankomt. Kijk aan, we hebben u wat geleerd over de penisplant. En ook natuurlijk over, dat is een beetje een aanleiding, de reuzenwaterlelie. Dank voor de uitleg. Dat was Rogier van Vught, hoofd tropische kassen bij de Hortus in Leiden. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1, 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Dierenorganisaties pleiten voor meer regels bij het vervoer van dieren met deze hitte. En er is een doorbraak in de behandeling van clusterhoofdpijn. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden die zware hoofdpijnaanvallen moet voorkomen. Naar schatting 3000 Nederlanders hebben last van suicide headache, ondraaglijke hoofdpijn. Het LUMC ontwikkelde een methode waarbij de achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid. Stimulatie van die achterhoofdzenuw kan clusterhoofdpijn voorkomen. Het team deed 10 jaar lang onderzoek onder 131 mensen in verschillende landen. Bij meer dan de helft verminderden de aanvallen en de intensiteit. In Den Haag zijn in verschillende wijken gisteravond tientallen brandkranen opengedraaid. In wijken Laakkwartier en Duindorp stonden brandkranen soms uren open. Doordat de waterdruk wegviel, kregen bewoners van Duindorp geen water meer uit de kraan. Vorig jaar hadden de politie en waterbedrijven ook al hun handen vol aan opengedraaide brandkranen bij warm weer en deed het waterbedrijf aangifte. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In totaal werden 323 steden onderzocht. Groningen staat op plaats 32. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. De steden als Den Haag, Utrecht en Rotterdam scoorden wel een voldoende. De schoonste lucht in Europa ademden bewoners van de Zweedse stad Umea in. In Italiaanse en Poolse steden scoren het slechtste. China heeft voor het eerst in 5 jaar weer mensen de ruimte ingestuurd. 3 Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. De 3 verblijven 3 maanden in het ruimtestation en ook gaan ze ruimtewandelingen maken. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerken aan banden te leggen, bijvoorbeeld door nulurencontracten te verbieden en het inzetten van uitzendkrachten te beperken. Andere bonden en de werkgevers hadden er al mee ingestemd. Nu ook de FNV akkoord is, wordt de kans groter dat het SER-advies naar het kabinet gaat. In Italië is door naar de 8e finales op het EK. In Rome wonnen de Italianen met 3-0 van Zwitserland. Vanavond kan Nederland zich ook plaatsen voor de volgende ronde. Dan moet er in de Johan Cruijff Arena gewonnen worden van Oostenrijk. Het weer, veel zon, weinig wind en 29 tot 35 graden. Later vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen in het hele land stevige buien met onweer, hagel en windvlagen. En dan worden 23 tot 31 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan maar een paar files met vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Door een vrachtwagen met pech heb je daar 10 minuten oponthoud en er is 1 rijstrook dicht. En op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht is de vertraging iets meer dan 5 minuten tussen de aansluiting met de A15 en Papendrecht. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Hey ondernemer, hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Je hoort wel eens zeggen dat wij Nederlanders geen verstand hebben van lekker eten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Neem barbecuen. Hoe bijzonder is dat? Als eindelijk de zon schijnt. Ja, dat begrijpen ze niet in andere landen. Lekker sausje erbij, brood, En als er dan soms wat in het water valt, dan smaakt het er niet minder om. Barbecuen met Calvé. Hoe lekker is dat? Voel jij je thuis in je buurt? Hoe is de stad veranderd? Ben je insider of outsider? Het Amsterdam Museum presenteert Refresh Amsterdam. 25 kunstenaars over hun plek in de stad. Nu te zien bij verschillende cultuurhuizen en in het Amsterdam Museum. Check voor meer info en kaartverkoop www.refresh.amsterdam. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. De dierenbescherming en de organisatie Eyes on Animals die willen dat het transport van dieren naar slachthuizen tijdens warm weer wettelijk wordt geregeld. Nu is dat niet zo en lijkt er van de afspraken die door de sector zelf zijn gemaakt weinig terecht te komen. Althans, dat is de mening van die dierenwelzijnsorganisaties. Jeroen Schutijzer mocht buiten rondkijken bij slachterij Vion in Bokstel. Dit is de grootste varkensslachterij van ons land, Vion in Bokstel. Hoeveel beesten komen hier dagelijks? Wij hebben een capaciteit van 20.000 varkens per dag. En dat gaat maar door, hè? Of het nou zomer of winter is. Dirk Oorburg, jullie hebben wat maatregelen genomen voor hele hete dagen. Dit is een overkapping die hebben we aangebracht om schaduw te creëren. Als de wagens staan te wachten voordat ze gelost kunnen worden. Er zijn grote ventilatoren geplaatst om te zorgen dat we continu luchtbeweging hebben. Het wegdek, zoals je ziet, is nat gemaakt en wordt nat gehouden de hele dag. Ja, er staat iemand met een tuinslang. Vanaf 27 graden hebben we in Nederland de afspraak. 10-20% minder varkens worden dan vervoerd. Wat zei u nou? We merken natuurlijk dat er veel gebarbecued gaat worden het komend weekend. Dit weer vraagt heel vaak om een gezellige barbecue. En als mensen daar dan vlees op willen leggen, dan hebben ze daar vlees voor nodig. En dat produceren wij. Komt weer een vrachtauto aan met aanhanger. Hallo jongens. Ze kijken me heel rustig aan. Geen paniek. Dat komt misschien zo meteen. Ziet er allemaal netjes uit. Niet omdat ik er ben, hè? Nee. Ik ben niet de enige die komt kijken. Zeker niet op momenten zoals vandaag. Jullie zijn misschien wel een beetje een lichtend voorbeeld in de sector. Want de dierenbescherming zegt, branchebreed gaat er toch te veel mis. Ze willen wettelijke maatregelen. Snapt u dat? Maar ik kan me vanuit hun perspectief heel goed voorstellen dat als je iets geregeld wil hebben, dat dan via de wet een hele handige manier is om iets te regelen. Wij laten zien dat het ook zonder die wettelijke regels kan, als je wil. Dat zou eigenlijk de beste route zijn. En hier sta ik op een parkeerplaats langs de A20. Op deze parkeerplaats staan regelmatig pluimveewagens te wachten. Die kunnen niet direct de kippen lossen bij de slachterij. Dus die gaan dan hier staan totdat ze gebeld worden. In de zon ook, hè? Ja. En zul je altijd zien, hè? Er staat nu niet één veewagen. U zegt het zou best eens met de tamtam te maken kunnen hebben. De sector weet altijd vrij snel dat we er zijn. Er rijden hier natuurlijk ook pluimveetrucks voorbij. Als ze ons zien, dan bellen ze elkaar. Madeleine Looyen van Eyes on Animals. We hebben 80 slachterijen in Nederland en jullie gaan vaak kijken daar. Ja, je moet je voorstellen dat je dan aankomt rijden bij zo'n slachterij en dat je gewoon vele trucks ziet staan, pal in de zon. De dieren in die wagen, die kunnen geen kant op. Die zitten allemaal bovenop elkaar. Het wordt in zo'n truck zo 40 graden. En zeker bij pluimvee heb je midden in de truck heb je hotspots. En daar wordt het ontzettend warm. Er komt bijna geen zuurstof, bijna geen ventilatie. Dus de sterfte is bij pluimvee heel erg hoog. Hoe zie je dan dat zo'n beest hittestress heeft? Nou ja, die beginnen eigenlijk heel snel te ademen. Varkens die gaan op een gegeven moment liggen. Die maken zich zo breed mogelijk om proberen hun hitte zeg maar kwijt te kunnen. Ze gaan natuurlijk hijgen. Niels Dorland is van de dierenbescherming. Ja, kijk, het probleem is eigenlijk dat er helemaal geen wetgeving is. Dat is natuurlijk heel raar. Het wordt aan het bedrijfsleven overgelaten. Die doen hun best, maar er gaat nog te veel fout in de praktijk. Er moet nu iets geregeld worden. En dat moet al veel eerder dan bij 27 graden. Vanaf 21 graden beginnen de problemen al. Dus wij zeggen, dan moet je al beginnen met minder dieren op die wagens laden. Wat we ook zeggen is, vanaf die 21 graden moet je met ventilatie gaan werken. En wat superbelangrijk is, de wachttijden bij die slachthuizen mag echt niet langer zijn dan een kwartier. Die overkappingen die er nu zijn, het is fantastisch, maar het zijn doekjes tegen het bloeden. Het echte probleem is toch echt dat die wachttijd naar beneden moet. Behandel die dieren alsjeblieft met respect, ook dat laatste stukje van dat leven. Dat is toch niet te veel gevraagd? De laatste die u hoorde was Niels Dorland van de Dierenbescherming. En ik praat nog even door met Mieke Matthijs van de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in hittestress bij pluimvee. Mevrouw Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er als dieren last hebben van hittestress? Als ze last hebben van hittestress, dan kunnen ze de meeste processen in hun lichaam niet meer laten doorgaan. En ze proberen natuurlijk die temperatuur, hun eigen lichaamstemperatuur op peil te houden. En dat doen ze onder andere door versneld te gaan ademhalen en de vleugels niet meer dicht tegen het lichaam te houden, maar verder van het lichaam te plaatsen, zodat ze zichzelf meer kunnen koelen. Ja, want wij hebben zweetklieren natuurlijk, dat hebben kip en varkens niet. Nee, dat klopt. Die hebben geen zweetklieren en ze moeten natuurlijk de warmte kwijtgeraken. Wij gaan zweten en daardoor verdampt het water en dan trekken wij warmte aan ons lichaam, waardoor we natuurlijk onze temperatuur naar beneden brengen. Ja. Dat hebben zij niet, dus ze moeten andere methoden doen. En onder andere die versnelde ademhaling is een van de methoden die zij gebruiken om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Ja. Nou horen we net in die 27 graden, dat is kennelijk dan een soort grens waarop er dus extra maatregelen moeten komen. Maar wanneer hebben dieren dan last van hittestress? Ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal verkeerd. Want als we praten over hittestress, dan is het niet alleen de temperatuur, maar moeten we ook rekening houden met de luchtvochtigheid en met de luchtsnelheid. Dat bepaalt die drie factoren wat de gevoelstemperatuur is van het dier. En er wordt enkel en alleen enkel over de temperatuur gesproken. Als de luchtvochtigheid hoog is, bijvoorbeeld als 27 graden is en met een luchtvochtigheid van 100%, ja, dan voelt dat heel, heel warm aan. Maar als het maar 10% luchtvochtigheid is en 27 graden, dan kan dat echt aangenaam aanvoelen. En zeker als je er nog een windje bij hebt. Ja, dus het is te makkelijk gezegd om te zeggen, nou, die grens ligt op 27 of 25 graden. Want het kan inderdaad het kan inderdaad qua gevoelstemperatuur dus heel anders zijn. Nou ja, dat ervaren we natuurlijk als mensen ook. We horen net allerlei maatregelen voorbij komen die ze dus wel hebben bedacht tegen die hittestress. Bijvoorbeeld die schaduwplekken. Wat wordt er allemaal gedaan door de industrie? De industrie doet natuurlijk ook veel. Het is een commerciële setting. Ze zijn er niet gebaat bij dat er dieren sterven, want dat kost hun alleen maar geld. Dus ze gaan echt al het mogelijke doen. En ik denk ook dat het gros van de sector heel zorgvuldig met dit omspringt. Maar misschien moeten we het toch wel aansturen op wetgeving, omdat we altijd mensen hebben die niet dit volgen. En die moeten we natuurlijk wel proberen handhaven. Ja, want er zijn altijd slechte types bij natuurlijk. Eigen aan de mens. Maar het gros doet het wel goed, dat wil ik toch wel benadrukken. Ja. Want ze willen geld verdienen. Ja. En die dierenorganisaties willen dus nu dat dat wettelijk geregeld wordt. U zegt, nou, dat is niet zo'n slecht idee. Wat moet daar dan inkomen op zijn minst? Ik denk dat we eerst vooral veel meer onderzoek moeten gaan doen om te kijken wat is nu echt de kritische grens. En niet alleen kijken naar de temperatuur, maar zoals ik al eerder heb gezegd, die twee andere factoren ook meenemen. En als we dat goed in beeld hebben, dan zou ik echt een heel duidelijke wetgeving maken en zeggen bijvoorbeeld bij 27 graden en luchtvochtigheid van 20% moeten we actie ondernemen. Ja. Zo bijvoorbeeld. En die wachttijden bijvoorbeeld, daar horen we iets over bij de slachterijen, daar maken ze bezwaar tegen. Dat klopt ook, maar de slachterijen gaan al ventilatoren plaatsen, gaan al schaduwplekken verzorgen, gaan die wachttijden ook al proberen inkorten en sturen ook heel vaak aan op 's nachts gaan slachten. Maar dat is dan arbeidstechnisch een stuk moeilijker. Maar dat zou natuurlijk ook wel een heel goede oplossing zijn. Dat je 's nachts rijdt met die wagens? Ja, ja, tuurlijk. Ja. En dan moet je dus iets in de CO's van de chauffeurs regelen? En de slachters en natuurlijk de keuringsdierenartsen. Ja, ja. Goed, dat zijn allemaal maatregelen voor die dagen in het jaar. Want het is ook niet zo dat het hele jaar natuurlijk boven de 30 graden is. Nee. Gelukkig maar, zullen we maar zeggen. Ja, gelukkig maar, ja. Dank voor de toelichting, mevrouw Matthijs. Mieke Matthijs van de Universiteit van Utrecht. 7:13 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Een paar zaken die we gisteravond tegenkwamen op Radio en TV. Het onderzoeksprogramma Pointer op NPO Radio 1. Hier sprak met Turkse Nederlanders die geïntimideerd worden omdat zij op sociale media kritiek hebben op de Turkse overheid. Alptekin Erdoğan, die is actief bij de PvdA en ook hij kreeg te maken met bedreigingen. De eerste keer rond 2016, na de mislukte coup-poging, zijn mijn ouders opgebeld. Aan hen is medegedeeld van dat ik moest oppassen. En een andere keer ben ik informeel gewaarschuwd door een ambassade of een consulaatmedewerker die tegen mij zei van let nou op van wat je schrijft op social media of in de media zegt. Je valt op. De slachtoffers die hebben wel een idee wat er tegen die intimidatie kan worden gedaan. Zolang zij weten dat dat kan, gaan ze natuurlijk los. Je gaat gewoon boetes opleggen en dan is het gewoon klaar. Wat wel zou gaan helpen, denk ik, is dat je bij de politie een afdeling krijgt die zich dedicated bezighoudt met online bedreigingen. Want daar is op dit moment geen voldoende aandacht voor vanuit de politie. In Nieuwsuur een reportage over de quarantaineplicht. Want alle passagiers van vluchten uit hoogrisicolanden, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Brazilië of India, die moeten verplicht een formulier invullen met daarop het adres waar ze in quarantaine gaan. En die formulieren die worden in een kast bewaard, bleek in de reportage. Deze komt uit Kaapstad, die komt uit New Delhi. Deze uit Bogota. Wij selecteren daar een x-aantal uit. Tot 300 per dag selecteren we eruit. Die doen wij in een aparte envelop. Hierin, we willen dat de dag daarna iedereen nagebeld kan worden. Dus dat betekent aan het eind van elke dag, om 7:00 vindt hier de steeksproeftrekking plaats. En om 8:00 vindt de overhandiging plaats aan de koerier. Volgens Nieuwsuur worden veel van die reizigers niet gecontroleerd. Zijn jullie al gebeld door de overheid? Nee. Niet? Nee. Helemaal niet. Heeft de overheid u al gebeld? Ja, zaterdagochtend om 11:00. Hebben ze controlevragen gesteld? Ja, niet echt. Ze vroegen niet, bent u echt thuis? Nee, helemaal niet. Ze vroegen ook niet of u even met FaceTime wilde bewijzen dat u thuis was? Nee, nee. They got my number, the hotel number, my cell phone and my email address, but no checking. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. De Duitse Rekenkamer heeft felle kritiek op het inkoopbeleid rond mondkapjes in Duitsland, dat meldt de ARD. Volgens de financiële controleurs heeft de massale overinkoop bijna 7 miljard euro gekost. Het ministerie van Volksgezondheid ging ervan uit dat er per 3 maanden zo'n 275 miljoen mondkapjes nodig zouden zijn in de zorg. Maar er werd zoveel ingekocht dat er uiteindelijk bijna 6 miljard mondkapjes zijn geleverd. Volgens de Rekenkamer heeft het Duitse ministerie irrelevante en onjuiste aannames gebruikt bij het bepalen van hoeveel mondkapjes er nodig waren. In Hongkong is de hoofdredacteur van de pro-democratische krant Apple Daily gearresteerd. Dat meldt de krant zelf op zijn website. En ook 4 andere leidinggevenden zijn door honderden agenten aangehouden. Volgens de krant worden ze verdacht van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het tabloid is populair in Hongkong en publiceert geregeld kritische onderzoeken over het reilen en zeilen van machthebbers in Hongkong. En ook heeft de krant een roddelrubriek. Inwoners van de Amerikaanse staat Texas mogen vanaf 1 september een pistool dragen zonder een vergunning daarvoor te hebben. En ze hoeven ook geen training te hebben gevolgd. Het staat in een nieuwe wet die is ondertekend door gouverneur Greg Abbott van Texas, meldt de krant Texas Tribune. Volgens die krant was er grote politieke druk van conservatieven en lobbyisten om de regels te versoepelen, zodat iedereen een handpistool op zak mag hebben. Een geweer mochten inwoners van Texas al wel hebben zonder vergunning. In België komt er een parlementaire onderzoekscommissie naar een schandaal met de schadelijke stof PFOS, dat meldt de VRT. Bij de aanleg van een nieuwe snelweg bleek laatst dat er in de buurt van een fabriek van het bedrijf 3M in het Vlaamse Zwijndrecht te veel PFOS in de grond zit. Maar er zijn nog veel vragen over de zaak, zoals de vraag wie precies wist van de vervuiling en wanneer die informatie al bekend was. Nu hoort premier Jan Bon van Vlaanderen. Er wordt op korte termijn bodemonderzoek opgestart in de ruimere omgeving. Ook zullen er bloedstalen worden genomen en de opdrachthouder heeft ook al contact gehad met de omliggende gemeentebesturen. Door de vondst van PFOS wordt omwonenden van de fabriek geadviseerd om geen of minder eieren van kippen in eigen tuin te eten en ook geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten. Bianca, waar staat het stil? Het is op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht en dat komt door wegwerkzaamheden daar. Voor Papendrecht heb je 5 minuten oponthoud. Het staat daardoor ook wat vast op de A15 richting Rotterdam voor Papendrecht. Ook daar is de vertraging 5 minuten. 18,5 minuut over 7 is het. Het EK voetbal. Vanavond om 9 uur speelt het Nederlands elftal dus de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk. Tom van het Hek, goedemorgen Tom. Goedemorgen. Met vanavond in ieder geval 1 wijziging ten opzichte van de wedstrijd tegen Oekraïne, begrijp ik. Ja, want Matthijs de Ligt, dat zat er al een beetje aan te komen, trainde alweer mee. En gisteren was de persconferentie en de boer, de bondscoach, zei nee, die gaat zeker spelen. Dan is natuurlijk meteen de vraag voor wie. En dan zijn er 2 opties. Of Timber, de jonge Ajaxiet, verdwijnt uit het centrum. Dat zou het meest logisch zijn, maar hij hield een soort slagje om de arm. Liet misschien wel een heel klein beetje doorschemeren dat ook Van Aanholt, die de linksback is in het systeem, dat die zou kunnen worden vervangen. En dan gaat Blind naar de linkerbackpositie. En dan zou Timber blijven staan en de licht op die manier terugkeren. Dus dat is nog een klein beetje de vraag. Wezenlijk zal dat niet zo heel veel schelen. Blind speelt natuurlijk in ieder geval. En vorige keer toen hij uit het elftal verdween ook een beetje de organisatie. Maar hoop met de licht dat natuurlijk ook met iets meer ervaring weer terug te hebben. Dus heel veel wat het besluit uiteindelijk wordt, zal niet zo heel veel uitmaken voor het resultaat vanavond tegen Oostenrijk. Maar zou dat, zeg maar, die variant met Blind naar links en de licht in het centrum, zou dat de sterkst mogelijke oranje opstelling zijn op dit moment? Nou ja, het is leuk om die discussie te volgen. Want als we met 3-2 van Oekraïne winnen, dan hebben we in de sterkst mogelijke opstelling gespeeld. En als het 2-2 was gebleven, hadden we ook in een hele rare opstelling gespeeld. Dus dat is een beetje het niveau waarop die discussie zich voortdurend volstrekt. Het is natuurlijk, je kan op allerlei manieren discussiëren. De bondscoach beslist, in zijn ogen is dat 5-3-2 het beste systeem. En dan ook met deze mensen. En bijvoorbeeld ook over de Roon en Weghorst is een soort voortdurende discussie. En die is wat verstomd. Het gaat uiteindelijk om het resultaat, zeg maar. Maar er zijn een heleboel varianten denkbaar om in ogen van anderen met een sterker Nederlands elftal te spelen. Ja. Maar dit is de bondscoach en in zijn ogen is dit het sterkste elftal. Ja. Hoe sterk is Oostenrijk? Nou, die moeten we ook niet al te groot maken. Zijn gekwalificeerd via een 2e plaats in de pool achter Polen. Maar heel veel punten daarachter. Hebben wel voor het eerst een wedstrijd gewonnen op een EK. Ze hebben wel al eerdere keren een aantal meegedaan. Speelden een matige wedstrijd. De eerste wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Goed wonnen uiteindelijk wel met 3-1. En zitten dus in die zin ook in een goede moed. Hebben 1 hele beroemde voetballer, Alaba. Dat is een speler van Bayern München. Ook een prachtige speler. Is een aanvoerder ook. Maar in de breedte gezien is het Oostenrijkse voetbal natuurlijk nooit het allersterkste. Ze moeten echt heel ver in de historie teruggaan voor een sterk Oostenrijk. Maar de laatste 20, 25 jaar, ze zijn nu wel weer iets aan de beter in de hand. Dus het is zeker geen walk-over. Maar Nederland moet in goede doen toch echt wel hier thuis gewoon van Oostenrijk kunnen winnen. Ja, nou moet Oranje vanavond beter spelen dan in de eerste wedstrijd om ook indruk te maken op de oud-bondscoach Ronald Koeman. Die gaf een interview, want er werd een standbeeld onthuld gisteren bij FC Groningen van zijn vader, Martin Koeman. Hij was daar. En hij zei toen dit over de eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Men is heel positief. Ja, en jij? Dat verbaast me. Waarom? Nou, ik heb dat niet zo positief gezien. Nee, vond je het een slechte wedstrijd? Nee, dat zeg ik niet. Absoluut niet. Ik vond de tweede helft juist goed. Maar het is maar 3-2. En het is maar... En Oekraïne is nou niet het land wat heel ver gaat komen. Nee. Nederland wel, denk je? Ja, ik denk dat Nederland ver kan komen. Maar er zullen de dingen absoluut beter moeten. Ja, Tom, 17 miljoen bondscoaches. Dit is er één van nu. Hoe onmerkelijk is dit dat hij het zegt als oud-bondscoach? Ja, nou, ik vind inhoudelijk dat hij zegt, men is heel positief en dat verbaast me. Dat vind ik op zich niet zo verbazingwekkend. Maar dat hij het zegt, hè, dat hij het in de openbaarheid brengt, dat vind ik zeer merkwaardig. Omdat het toch een beetje ongeschreven regel is dat je opvolger niet te veel voor de voeten loopt. En als je nou kijkt naar Marco van Basten, die 10, 12 jaar weg is bij zo'n team en daar nu als analist zit, dat vindt iedereen natuurlijk volstrekt normaal. Iedereen is blij dat men ook eens hoort hoe hij daar tegenaan kijkt. En Koeman mag er natuurlijk wel een mening over hebben. Maar als je net weg bent, iedereen nog kent, verder in dat interview, een beetje onder water zo, ook wat dingetjes. Ja, en of hij nog, hij kent ze nog en hij ziet dingen. En hij ziet dingen die er niet meer zijn. Hij heeft het toch op gang gebracht. Ik vond het merkwaardig, want het is ja, voor mij iemand die juist altijd heel ja, correct en slim en goed met dit soort situaties omgaat. Maar ik was wat verbaasd over dat hij zich zo uitliet over het Nederlands elftal. Nogmaals, in zijn positie eigenlijk net weg zijnd en zelf weggegaan zijnd bij dat Nederlands elftal. Ja, ja. Nou ja, goed. Dat is dat. Dan, ja, Italië heeft zich gewoon al geplaatst, hè, voor de achtste finales. En ja, Zwitserland is niet het grootste land, maar indrukwekkend hoe de Italianen eroverheen walsten. Ja, de Italianen hebben hebben ook in de openingswedstrijd gezien, die hebben een aanvallende speelstijl ontwikkeld. Een heel hecht team. Het is ook interessant om te kijken als daar gewoon iemand gewisseld wordt, wat er allemaal gebeurt aan de kant, of als iemand gewoon een doelpunt maakt. Het is een ongelooflijke hechte groep. Althans, zo uiten ze zich. En het lijkt toch echt niet het Italiaanse theater als je het daar langs de kant ziet. Het lijkt toch allemaal heel echt. Die bondscoach is erin geslaagd om dit elftal nu al 29 wedstrijden ongeslagen te laten zijn. Het zelfvertrouwen groeit. Ze hebben echt goede voetballers. En het is ook gewoon heel erg leuk voetbal om naar te kijken. Dat zeiden we na de openingswedstrijd, dat zeiden we gisteren weer. Overigens is altijd het team wat het beste speelt in de voorronde nooit de winnaar aan het einde. Dat is altijd een beetje vervelend bij zo'n toernooi. Maar het neemt niet weg dat Italië echt ja, zich aandient als een hele, hele serieuze kandidaat om heel ver te komen. En ook nog, en dat is bij Italië wel eens anders geweest, gewoon ontzettend leuk en goed voetbal om naar te kijken. Dus het was echt een mooie avond gisteren. Ja. Vanavond de wedstrijd van Nederland om 9:00 tegen Oostenrijk. Te volgen natuurlijk ook hier op NPO. Radio 1. U hoorde Tom van het Hek. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good, let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.

Ja, die vraag is ook zelfs nu nog vrij lastig te beantwoorden. De temperatuur, de lucht waarin we zitten, laat ik het zo beginnen, die is natuurlijk gewoon heel warm. Temperaturen liggen op veel plaatsen al heel ver boven 20 graden. Nou, zolang de zon schijnt, loopt die flink op. Maar vanuit Frankrijk trekt een voormalig onweercomplex naar het noorden toe. En wij krijgen met restanten van bewolking en lokaal ook nog wel wat regen te maken. En dat drukt de temperatuur natuurlijk nog vanmiddag. Nou, uiteindelijk zijn er dus gebieden waar de temperatuur dus wat lager uitvalt door al die bewolking en buienrestanten. Maar zeker in het zuidoosten en ook oosten van het land, daar zullen we toch wel weer ruime 30ers op de thermometer zien. Of we 35 graden lokaal halen, dat is nog de vraag. Maar 32 of 33 graden op de warmste plaatsen, dat zit er wel in vandaag. En morgen en het weekend, wat dan? Nou, in ieder geval vanavond en vannacht krijgen we te maken met vanuit Frankrijk ook weer flinke buien. Dat kunnen echt zware regen- en onweersbuien zijn met veel regen in korte tijd. Kan hagel bijzitten, zeer lokaal misschien ook zware windstoten. Nou, die buien trekken uiteindelijk morgen vroeg via het noorden het land uit. En dan is het een tijd lang droog met een weerbeeld van wisselend bewolkte en zonnige periode. De temperatuur loopt dan weer heel snel op. Bereikt dan ook uiteindelijk weer een graad of 30 langs de oostgrens. In de kustgebieden is het een stukje kouder. Ja, en het is morgen dan ook een stuk benauwder dan vandaag. Het is vrij vochtig. In de loop van de dag gaan er stapelwolken ontstaan. En met name in de noordoostelijke helft van het land moeten we uiteindelijk in de namiddag en avond toch weer rekening gaan houden met heel zware regen- en onweersbuien. En ook dan is alles mogelijk met veel regen in korte tijd, hagel en lokaal dus ook zeer zware windstoten. Zaterdag is het dan wat rustiger dagje. Dan trekken alleen 's ochtends nog wat de restanten van buien over. En de rest van de dag lijkt het overwegend droog te blijven. Met een graad of 24 is het op de meeste plaatsen wel een heel stuk koeler. En zondag dan neemt de kans op regen- en onweersbuien weer toe. De temperatuur ligt dan wel een stuk hoger. Wilfred Jansen was dat. Bianca Damink nu met verkeersinformatie. Er staan maar een paar files met oponthoud op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Je bent daar een kwartier langer onderweg. En het rijdt langzaam op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. En daar is de vertraging 10 minuten. Aanstaande zondag is het Vaderdag. Waarmee verras jij jouw vader? Bij Greets vind je echt persoonlijke Vaderdagverrassingen. Voor papa, voor de bonuspapa, voor schoonpapa en voor alle andere papa's. Dus maak zondag ook jouw vader blij. Met een kaart en chocolade bijvoorbeeld. Ga snel naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Ga voor een echt persoonlijke Vaderdagverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. 4,5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zeer ongebruikelijk en opmerkelijk, zo wordt de waarschuwing gezien van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor een mogelijke hongersnood in zijn land. Hij heeft het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij bijeengeroepen om het probleem van de voedseltekorten aan te pakken. Ik ga erover praten met Remco Breuker, is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Meneer Breuker, goedemorgen. Goedemorgen. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau heeft die waarschuwing van Kim naar buiten gebracht. Is dat inderdaad zo ongebruikelijk dat hij dat zo duidelijk benoemt, het probleem van die voedseltekorten? Ja, Noord-Koreaans leiderschap heeft natuurlijk wel de neiging om over alle negatieve dingen heen te praten, niet te noemen. Maar afgelopen half jaar heeft hij dat steeds vaker gedaan. Dus het is eigenlijk heel ongebruikelijk, maar hij heeft het al een paar keer gedaan de laatste maanden. Ook over de economie, geloof ik, hè? Ja, ook over de economie. Dat heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Als de economie slecht is, dan wordt er minder voedsel geproduceerd of geïmporteerd. En dat lijkt er nu echt aan de hand te zijn. Ja. Hoe moeten we dat dan zien? Is dat nou sterk leiderschap of toont hij nou toch ook wel zwakte door dit zo te benoemen? Ja, ik denk niet dat hij zelf denkt dat er een andere keuze is. Omdat het waarschijnlijk zo duidelijk is dat als je het niet over hebt, dat je alleen maar meer problemen en wellicht ook nog meer onvrede creëert en wie weet waar dat toe zal leiden. Dus het is misschien verstandig leiderschap, maar het maakt hem wel zwakker dat hij dit niet, dat het leiderschap dit niet in de hand heeft. Het is niet goed voor de reputatie van Noord-Koreaanse leider. Want hoe nijpend is dat voedseltekort dan? Ja, dat weten we niet goed, als ik heel eerlijk ben. Er is vrij weinig, natuurlijk komt er het land uit. Noord-Korea is natuurlijk altijd een land waar ondervoeding eigenlijk voor de helft van het volk geldt. En dit lijkt erger te zijn dan de structurele ondervoeding. Meer durf ik niet over te zeggen, want we weten het gewoon niet. Nee, en het komt door die sancties ook met name. Nee, de sancties hebben er eigenlijk weinig mee te maken. Dat is wel wat je vaak hoort, omdat het zo logisch lijkt. Maar de voedseltekorten zijn pas ontstaan. Eigenlijk door twee dingen nu. Door waarschijnlijk een oogst die flink gaat tegenvallen. Daar zijn nu al signalen voor. En de oogst komt er natuurlijk aan. En het andere is corona, waardoor de Noord-Korea heeft er heel sterk op gereageerd. Al heel vroeg, in december al, voor in 2019. En de grenzen dichtgegooid. En dat betekent dat de gewone Noord-Koreanen die op de markt eten dat uit China wordt gehaald eigenlijk, verkopen aan de rest van het volk en een landgenoot, ja, dat is bijna niet meer mogelijk. En ja, dan krijg je honger. Ja, ja, goed. Dus de aanvoer vanuit China wordt door corona eigenlijk, door het sluiten van die grens, wordt dat beperkt op deze manier, wordt tegengehouden. Ja, dat moet hem dus de nodige zorgen geven. Hij trekt aan de bel nu. Wat kunnen ze eraan doen? Ja, in Noord-Korea zelf, ik weet niet wat ze daaraan kunnen doen als ik heel eerlijk ben. Jij kan natuurlijk van alles bedenken, maar als het gaat om realistische opties, denk ik niet dat er heel veel is. Omdat de enige manier voor Noord-Korea om echt structureel hulp vanuit het buitenland te krijgen, en dat is wat ze nu toch echt wel nodig hebben, is om de rol van de staat terug te schroeven, om meer openheid te creëren in de samenleving. Ik denk niet dat dat een optie is. Ja. Dus het is het andere wat ze kunnen doen is zich zodanig te gedragen, dat is vaak met dreigementen en provocaties, dat er toch maar weer wat hulp wordt gegeven. Ja. Aan de andere kant is het zo dat als een volk honger krijgt, dan kan het ook snel gaan, toch? Dat wil je ook niet als leider, lijkt me. Nee, daarom is het ook dat heeft helemaal gelijk in. Dat is ook echt het dilemma waarin hij zich bevindt. En ik kan me voorstellen dat er nog wel een paar keer wordt nagedacht over welke kant van het probleem ze gaan aanpakken. Want ja, dit is een hele lastige situatie. En ja, er is niet echt een makkelijke oplossing. Misschien is er zelfs wel geen oplossing. Nee, want het lijkt er toch niet op dat er vanuit het buitenland de helpende hand wordt geboden. Ja, als het erg wordt, dan kan ik me voorstellen dat Zuid-Korea wel wat zal doen in weerwil ook van de VN-sancties, die grootschalige hulp nu niet toestaan zonder uitzondering eerst hebben gemaakt. Dus ik denk dat er wel wat zal komen. Ik kan me ook voorstellen dat China heeft baat bij een stabiel Noord-Korea, dat misschien daar ook wat aan zal willen doen. De wereld, ja, en ik kan me ook voorstellen dat VN-organisaties, als het echt heel slecht gaat, als er een nieuwe hongersnood zou komen, toch hun eigen regels misschien wat anders interpreteren en toch gaan helpen. En dat is denk ik waar Kim Jong-un toch wel op inzet. Ja. Dus natuurlijk ook die boodschap aan het volk is ook een boodschap aan ons. Dat die laat weten dat het toch echt wel mis is en dat je geen instabiel Noord-Korea wil als internationale wereld. En die coronasituatie, dat is dus een barrière geweest sowieso. Weet u hoe de situatie is op dit moment in Noord-Korea? Nee, niet direct. Noord-Korea zegt nog steeds dat er geen besmettingen zijn. Maar wat wel duidelijk is dat de coronamaatregelen weer echt een tandje zijn opgeschroefd. En er moet nu echt een perfect antivirusbeleid komen, omdat het zo belangrijk is. Ja, dan lijkt het toch wel heel sterk op dat het virus wel weer rondwaart. En dat is eigenlijk anders dan het was. Verleden maand, of in april nog, zouden de grenzen echt weer meer open gaan. Dus dan zou je ook het hongerprobleem voor een deel weer kunnen verhelpen. En dat is blijkbaar niet gebeurd. Dus ik vermoed dat ze in een nieuwe golf zitten. Maar dat is speculatie, ja. Omdat we gewoon echt te weinig informatie hebben. Dank voor de toelichting. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. U hoort het al eerder, de Groningse lucht is de schoonste van Nederland. Blijkt uit een onderzoek door het Europees Milieuagentschap. Daarin werden ruim 300 Europese steden met meer dan 50.000 inwoners onderzocht. Amsterdam scoort het slechtst van de Nederlandse steden. Maar ook Nijmegen scoort matig. En dat is opvallend, want in 2018 was het nog de Green Capital of Europe. Zeg maar de groene hoofdstad van Europa. En Nijmegen zet ook vol in op duurzaamheid. Vincent van Rijn is naar Nijmegen gegaan, vanochtend vroeg al. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe ruikt het daar bij jou? Nou, ik moet zeggen, ik ruik hier vooral de geur van vers gebakken broodjes. Want ik sta namelijk op het Danielsplein in Nijmegen, waar net een markt wordt opgebouwd. En ik sta vlakbij de broodkraam. Maar goed, slechte luchtkwaliteit is natuurlijk ook niet iets dat je echt ruikt. Hè? Behalve dan als je dan naast een ronkende vrachtwagen staat bijvoorbeeld. Nijmegen staat dus maar op de 136e plaats van al die Europese steden. En in Nederland doen ook bijvoorbeeld Heerlen, Den Haag en Enschede het een stuk beter. Maar ja, hoe komt dat dan? Ik heb het hier aan wat mensen gevraagd. Ze verschillen erover van mening. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld hier in het westen van Nijmegen een groot industrieterrein ligt. Ook nog een drukke verkeersweg. En denk dan ook nog even aan de Waal met allemaal van die vrachtschepen. Veel verkeer dus. En sommige mensen die ik net sprak zeggen ook dat ze er last van hebben. En het verbaast ze dan ook niet dat Nijmegen matig scoort op deze Europese lijst. Nou, ik zei gisteren nog tegen mijn vriend, ik heb last van mijn longen. Ik blijf maar hoesten. Ook 's avonds heel veel last in mijn keel. Ja, het kan nu, is het weer weg. Het kan nu misschien even vandaag door de smog komen. Maar dit is een wat langere lijst, hoor. Ja, nou ja, ik merk het eigenlijk al een paar dagen, maar... ik denk dan dat het aan mezelf ligt natuurlijk, maar dan ligt het dus wel aan de lucht. U zegt al van ik merk al dat de lucht niet zo goed is. Waar zou dat door komen? Auto's, mag ik dat zeggen? ik hoor op de Neerbosseweg en ik zie alleen maar auto's voorbij komen. Ik zeg ook, het is hartstikke druk. Ja, ik denk gewoon echt door de vervuiling van auto's en de rest eromheen eigenlijk, hè? Gassen. Ik weet dat daar achter de industriegebied is. Ja. En voor de rest, ik hou het niet zo bij, eerlijk gezegd. Is het iets waar u mee bezig bent qua bezorgdheid over de lucht? Je hoort het wel, hè? Niet zo heel erg, hè? Nee. Ja, wel een beetje mee bezig, maar niet echt dat ik het bijhoud, nee. Eigenlijk niet verbaasd. Dicht bij de industrie. Plakt op de energieweg daar over fijnstof. Ja. Dus. Nee, dus dan verbaast het u niet dat Nijmegen er niet zo goed uitkomt? Nee, dat verbaast me niet, nee. Vindt u dat er meer aan zou moeten gebeuren? Wordt al gedaan, hè? Koolcentrale is al gesloten. Work in progress dus. Ja. Nou, die is al gesloten dus. Ja. Is het iets waar u veel mee bezig bent? Waar u zich zorgen over maakt? Zorg is een groot woord, maar het kan altijd beter natuurlijk. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Het spijt me. Ik zou juist zeggen, omdat wij... wat meer links zitten... het fietsen gepromoot wordt... je juist zou verwachten dat we wat hoger op de lijst zouden eindigen. Ja. Zou mijn verwachting zijn. Maar het is dus niet zo. Nee, precies. Geen idee. Nee, sorry. Ziet u dan dat het stadsbestuur nog meer zou moeten doen... om te zorgen dat Nijmegen de volgende keer wel wat hoger komt te staan? Ja, mag altijd. Ja, zeker. Ja. Dat was Nijmegen, waar ze dus niet zo hoog scoren op die Europese lijst van steden... als het gaat om luchtkwaliteit. Guus Velders is hoogleraar luchtkwaliteit en klimaatinteracties. Verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Velders, goedemorgen. Goedemorgen. Verbaast het u dat Nijmegen zo slecht scoort? Nou, ik ken de situatie in Nijmegen niet precies. Als je in Nederland kijkt met de luchtkwaliteit, dan is het inderdaad... je hebt dat hogere concentraties waar veel menselijke activiteiten zijn. In de buurt bij wegen kun je wat hogere concentraties hebben, bij industrie, bij landbouwgebieden. Over het algemeen genomen is de, als je naar fijn stof kijkt van de luchtkwaliteit... is het een beetje min of meer een deken over heel Nederland heen. Waarbij je in het zuiden iets hogere concentraties hebt en in het noorden iets lagere. En in het zuiden is het dan iets hoger, ook omdat je daar... invoeren van België en van Duitsland hebt, van de menselijke activiteiten daar. Ja. Maar het is min of meer toch een constant gebied met wat verhogingen... inderdaad bij landbouwgebieden, bij steden en bij industrie. Ja. En het noorden, waar toch ook wel landbouwgebied is... daar is het dan echt schoner, de lucht? In het noorden is het over het algemeen ietsjes minder. Maar je moet het niet vergelijken met bijvoorbeeld gebieden... als je in Scandinavië kijkt, waar het nog veel schoner is... omdat daar natuurlijk veel minder industrie en veel minder menselijke activiteit is... Ja. En als je het vergelijkt met Oost-Europa of met Zuid-Europa, zeker de Po-vallei en zo, dat zijn echt gebieden waar de luchtkwaliteit een stuk slechter is dan hier. Ja. Nou, hoorden die mensen in Nijmegen ook zeggen, sommigen merken het wel, maar ook heel veel mensen merken er helemaal niks van. Hoe is dat bijvoorbeeld dan in Amsterdam, die slecht scoort op die lijst? Nou, ook in Amsterdam, in drukke steden is het iets hoger, omdat je daar een hoop industrie en een hoop verkeer hebt zitten. Maar het is toch min of meer gelijkmatig over Nederland verdeeld. Maar inderdaad, mensen kunnen het heel anders ervaren natuurlijk. Sommige mensen zijn er gevoelig voor van nature en anderen zijn er niet gevoelig voor. Dus het is niet dat iedereen het in gelijke mate last van heeft. Nee, maar goed, in een stad als Amsterdam is het echt voelbaar voor inwoners? Nou, ik heb zelf die persoonlijke ervaring niet, maar er kunnen mensen zijn zeker die daar heel veel last van hebben. En rond drukke straten, zeker in steden, als het de lucht kan blijven hangen daar, dan kan dat nadelige effecten hebben voor mensen. Het argument wat je vaak hoort hè, van mensen die zeggen... als het gaat over maatregelen bijvoorbeeld op dit vlak... die zeggen, nou ja, maar ja, goed, we kunnen het hier doen... maar kijk bijvoorbeeld, u noemde het ook al even, Oost-Europa... daar is het allemaal nog veel erger. Hoe scoort Nederland dan als je vergelijkt met de rest van Europa? Dan scoort Nederland relatief goed. We voldoen nog niet overal aan de normen, maar we voldoen relatief goed. En wat mensen ook vaak vergeten, dat we in de jaren 90 een luchtkwaliteit hadden die ongeveer een factor 2 slechter was. Dus ik zeg niet dat het nu al goed is, maar we zijn al enorme stappen gezet. En de komende jaren is het kabinet van plan nog meer stappen te zetten om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. En helpt dat ook mee? Hè? We moeten uiteindelijk gaan we straks naar elektrisch rijden bijvoorbeeld. Dat gebeurt natuurlijk al nu al, maar dat zou veel meer moeten zijn. Dat helpt allemaal mee uiteindelijk? Dat helpt zeker mee. Je stelt ze dat het verkeer al een stuk schoon is geworden. Alle euronormen, alle roetfilters, die werken ontzettend goed. Die hebben heel veel luchtvervuiling uit de steden gehaald. En nu zijn er verschillende bronnen die nu bijdragen. Aan de ene kant is het nog steeds verkeer, dus de industrie. En dus ook de landbouw. Het is een combinatie van die drie, waarbij je niet meer één bron hebt die je kunt aanpakken. Zoals vroeger het verkeer heel sterk was. Maar het zijn echt meerdere bronnen die je moet aanpakken, wil de luchtkwaliteit nog kunnen verbeteren. Maar de grote stappen die gezet zijn, het zal met kleinere stapjes gaan. Duidelijk, dank u wel. Guus Velders was dat. Hoogleraar luchtkwaliteit en klimaatinteracties aan de Universiteit van Utrecht. Dan nu de sport. De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak, het ISR, heeft turntrainer Nico Zijp een voorwaardelijke schorsing van 1 jaar opgelegd, schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Zijp krijgt de sanctie voor het negeren van blessures, intimidatie en kritiek op het gewicht van turnsters. Hij is de eerste in het turnmisbruikdossier die een sanctie krijgt opgelegd van het ISR. Er waren 14 aangiften gedaan tegen Zijp, die de hoofdtrainer was van de club Flikvlak uit Den Bosch. Hij kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Tussen al het EK-geweld door is trainer Arne Slot in Rotterdam aan de slag gegaan bij Feyenoord. Wat volgens de kersverse trainer wel eens de moeilijkste club kan zijn om voor elkaar te krijgen hoe hij wil spelen met de ploeg, zegt de trainer tegen de Telegraaf. Feyenoord gaat volgens Slot hetzelfde spelen als zijn vorige clubs Cambuur en AZ, dominant en aanvallend. Het is de manier waarop ik wil spelen en waarvoor ik ben aangesteld. Slot staat deze zaterdag al met zijn spelers, maar zonder de internationals, op het trainingsveld in Rotterdam. Daar even rustig inkomen is er niet bij, want volgende maand staat er voor Feyenoord al Europees voetbal op het programma. En volgende week gaat de jubileumeditie van de TT in Assen van start. Maar wat een groot feest moest worden ter ere van de 90ste editie, wordt er nu eentje zonder volle tribunes en zonder vuurwerk en slingers. Het circuit is door de coronacrisis door alle reserves heen en moet met de pet rond. Vorig jaar leed de organisatie 3 miljoen euro verlies. En ook dit jaar is er geen reden tot juichen, zegt Arjan Bos, voorzitter van het circuit tegen RTV Drenthe. Wat je in 10 jaar hebt opgebouwd, dat ben je in deze 1,5 jaar gewoon helemaal kwijt. De wedstrijddag is uitverkocht, maar de trainingsdagen hebben we nog kaarten over. Ja, de vrijdag wat meer, de zaterdag ook nog een paar duizend. Ja, dat zijn we niet gewend. Ja, dat zijn dus nog wat kaarten te koop voor de TT. Bianca, hoeveel kilometer staat er nu? Er staat iets meer dan 60 kilometer, moet ik zeggen. Het wordt langzaam maar zeker wat drukker onderweg. Er staat vooral een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam door de nasleep van een ongeluk bij Hoevelaken. De weg is dus wel weer vrij, maar je hebt nog bijna 3 kwartier oponthoud daar tussen Stroe en Hoevelaken. Het is ook druk op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Daar heb je 20 minuten vertraging. En in het zuiden van het land staat een te hoge vrachtwagen voor de Roertunnel op de A73 richting Nijmegen. Dus de tunnel is momenteel dicht. It's just love. Hey! talking about. Come on. Be the love generation. Yeah, yeah, yeah, yeah. Be the love generation. Come on, come on, come on, come on. Bob Sinclair was dat. 7 minuten voor 8 is het. Die hoge temperaturen die vandaag worden verwacht, die kunnen ook problematisch zijn voor huisdieren. Vooral honden kunnen flink in de problemen komen. In het ergste geval kunnen ze zelfs doodgaan. Niels Groeser is spoedgevallen dierenarts, werkt op een intensive care in Rijswijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten we juist de honden in de gaten houden? Ja, inderdaad, hè. Voor honden heel lastig met dit weer om hun temperaturen net goed op orde te houden. Stel je voor, een hond die heeft gewoon een vacht. Die kan niet kiezen om even een extra shirtje uit te doen of in zijn zwembroek rond te gaan lopen. Dus inderdaad, ja, voor die warmte, daar moeten ze heel erg moeilijk, kunnen ze moeilijk mee omgaan. Ja, dus wat is dan. Ja, goed, we hebben de temperatuur, hè, want dat hebben we vandaag al vaker gehoord. Dat is natuurlijk één ding. We hebben ook nog te maken met de luchtvochtigheid. Ja, klopt. Dus eigenlijk inderdaad, de manier waarop honden hun warmte kwijtraken, is voornamelijk via het hijgen. Ze kunnen niet zweten zoals wij mensen doen. Dat is eigenlijk alleen via een voetzooltje. De rest van het lichaam kan dat niet. Dus hond gaat er zo. Kijk, daar gaat het al door die temperaturen. Gaat die telefoon er helemaal aan. Lijkt in zijn hand te smelten. Tenminste, zo klinkt het. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Meneer Groeser? Ja. Ah, u bent er nog weer. Gelukkig. Nee, het was even niet te verstaan. Oh, sorry. Dus ik weet niet of u aan het bewegen was. Maar blijf vooral stilstaan. Ook vanwege de hitte natuurlijk. Ja. En maak uw verhaal af. Nee, nou, wat ik inderdaad wou vertellen, net, een hond kan natuurlijk niet zweten zoals wij mensen doen. Dat lukt eigenlijk alleen via hun voedseltjes. Dus ja, een hond gaat hijgen om daarmee vocht langs zijn tong en in zijn bek te laten verdampen. Dus op het moment dat het inderdaad buiten heel erg warm is en zeker daar als de luchtvochtigheid toe gaat nemen met de regenbuien die zo hard worden, ja, dan wordt dat voor die dieren heel lastig om op die manier hun warmte kwijt te raken. En eigenlijk alle warmte die ze niet kwijtraken, die houden ze vast in hun lichaam en daarmee warmt gewoon heel hun lichaam op. Ja. En dat kan uiteindelijk weer naar de heel erg gevolgen hebben. Maar voor de baasjes is het dus belangrijk om niet alleen op de thermometer te kijken van het is zoveel graden, oh, het kan nog wel even, want nogmaals, het gevoel is dus heel anders vaak. Ja, klopt inderdaad. Ja, het is inderdaad lastig in te schatten wanneer het nou echt een probleem wordt. En daarbij is het gewoon heel belangrijk om op de hond zelf te letten. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel wat dieren die extra gevoelig zijn aan de warmte. Denk aan de kortsnuiten, de buldogtypes of dieren die al bekend zijn met ademhalingsproblemen. En dan is het gewoon heel belangrijk dat je eigenlijk op let op je hond zelf en wat voor symptomen die bijvoorbeeld vertoont. En waar moet je dan op letten? Nou, de eerste wat je eigenlijk ziet aan een hond die echt het warm heeft, gaat natuurlijk overdreven heftig hijgen. Maar dat is nog normaal. Wanneer een dier echt oververhit raakt, dan zal je zien dat hij duidelijk ziek toont. Dus, dit soort dieren die worden gewoon veel slomer en suffer. Ze voelen ook inderdaad echt heel extreem warm aan. De oren is meestal makkelijk te voelen. Maar het belangrijkste is dat ze eigenlijk slecht aanspreekbaar worden. En ook inderdaad bijvoorbeeld dronkenmansgang gaan vertonen, slecht kunnen lopen of echt volledig door een poot heen zakken. Ja. En een natte handdoek eroverheen leggen bijvoorbeeld om even wat af te koelen, is dat een goed idee? Ja, dat denken mensen inderdaad dat het een van de beste manieren is. Maar juist voor honden is dit heel slecht. Eigenlijk een natte handdoek, dat zorgt voor een extra laag van isolatie. Dus inderdaad, daarmee kan je het juist alleen maar erger maken. U zei het al, u werkt op die spoedkliniek, hè, in de regio Den Haag. Ziet u veel problemen binnenkomen deze dagen? Nou, tot nu toe viel het gelukkig nog mee. Maar inderdaad, zeker nu met de weersverwachting voor vanavond en morgen. Dan staan wij al gewoon met het hele team klaar om dit soort dieren op te vangen. Op de dagen in de zomer waarbij heel vochtig is en heel warm is. Ja, dan zien we toch zeker enkele dieren per dag die met overhittingssymptomen binnenkomen. Ja, dit gaat over honden. Mensen hebben ook katten natuurlijk. Ja, nog veel meer beesten vaak thuis. De gekste beesten ook soms. Maar bijvoorbeeld katten, die redden zichzelf wel? Katten zijn er iets beter in. Ze kunnen ook niet heel goed met de warmte omgaan. Maar katten zijn natuurlijk wel wat makkelijker in de vorm dat ze zichzelf kunnen redden. Die zijn veel beter in staat om eigenlijk via de koele plekjes op te zoeken. Buiten de verkoeling op te zoeken en in een schaduw te gaan liggen. Waarbij honden natuurlijk wat meer afhankelijk zijn van een rondje buiten van de eigenaar. Maar inderdaad ook katten kunnen last van hebben. Maar ook zeker bijvoorbeeld konijnen die in een hok buiten staan. Nu in de volle zon in het hok die geen kant op kunnen om te schuilen. Dat zijn ook dieren die wel risico lopen. En hoe los je dat op? Nou, voor dit soort dieren zou het fijn om ze te zorgen dat ze inderdaad in de schaduw staan. Zorg ook een plek waar inderdaad wel een beetje wat lucht staat. Dat ze altijd wel verse lucht krijgen. En bijvoorbeeld voor een konijn in een hok buiten. Zorg dat er altijd wel genoeg drinkwater aanwezig is. Ja. Leg eventueel bijvoorbeeld een fles wat koud water. Of bijvoorbeeld zelfs een ijsfles ingepakt in een handdoekje in het hok. Dat we daar tegenaan kunnen gaan liggen. Ja. Kortom, we letten op onszelf natuurlijk ook met deze temperaturen. Maar let ook op de beesten om u heen. Want die hebben het ook warm. Dank voor de tips. Dierenarts Niels Groeser was dat. Vragen, vergeten vragen, aan- en opmerkingen zijn van harte welkom. R1JN met een hekje ervoor op Twitter. U kunt ook mailen naar r1jn@nos.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Live sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Live vanuit de Johan Cruijff Arena. Nederland-Oostenrijk. Oké, dan moet de Dumfries het doen. Nu komt hij weer wel in. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken, Nederland-Oostenrijk. Live sport op NPO Radio 1. Het mooiste geluid is oranje. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Voel de kick van Mini Electric. En ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG TV's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED TV. Met €100 retour en expert cadeaukaart. Bij expert. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen allemaal. Er is een nieuwe behandeling tegen clusterhoofdpijn. En dierenwelzijnsorganisaties willen strengere regels voor het vervoer van dieren met dit warme weer. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Bij warm weer moeten vrachtwagens met vee minder vol worden geladen. Ook moet de ventilatie worden verbeterd en de wachttijd bij het slachthuis worden verkort. De dierenbescherming en Eyes on Animals pleiten voor betere wetgeving voor veevervoer op warme dagen. Bij veel inspecties zouden dieren zijn ontdekt die last hadden van hittestress. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In totaal werden 323 steden onderzocht. Groningen staat op plaats 32. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. De steden als Den Haag, Utrecht en Rotterdam scoren wel een voldoende. De schoonste lucht in Europa ademen de bewoners van de Zweedse stad Umea in. Italiaanse en Poolse steden scoren het slechtste. Een miljoen prikken die door de GGD zijn gezet zijn door ICT-problemen nog niet verwerkt in de centrale database van het RIVM. Dat meldt het AD. Ook bij huisartsen en zorginstellingen zijn de achterstanden nog groot. Volgens een GGD-woordvoerder is er een file van gegevens ontstaan door de vele prikken die zijn gezet, in combinatie met een ICT-storing. De GGD zegt hard te werken aan een oplossing. Onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden die zware hoofdpijnaanvallen moet voorkomen. Naar schatting 3000 Nederlanders hebben last van suicide headache, een ondraaglijke hoofdpijn. Het LUMC ontwikkelde een methode waarbij de achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid. Stimulatie van die achterhoofdzenuw kan clusterhoofdpijn voorkomen. Drie Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het is voor het eerst in 5 jaar dat China astronauten de ruimte inbrengt. De drie taikonauten verblijven 3 maanden in het ruimtestation en ook gaan ze ruimtewandelingen maken. In de Haagse wijken Duindorp, Laakkwartier en Schilderswijk kwam gisteravond veel minder water uit de kraan, doordat onbekenden op straat tientallen brandkranen hadden opengedraaid. Waterbedrijf Dunea spreekt van brandkraanvandalisme en verwacht dat de problemen vanochtend zijn verholpen. Het weer, veel zon, weinig wind en 29 tot 33 graden. Later vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen in het hele land zware buien met onweer, hagel en windvlagen. Dan wordt het 23 tot 31 graden. ANWB, verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan maar een paar opvallende files. De meeste vertraging is er op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort door de nasleep van een ongeluk. Je staat nog vast tussen Stroe en Voorthuizen. De vertraging is een half uur. In het noorden van het land rijdt het langzaam op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens. Voor knooppunt Julianaplein doe je er een kwartier langer over. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Ben jij al toe aan elektrisch rijden? Ik zie zo op tegen die accu-stress. Ach, maar dat is toch nergens voor nodig? De 100% elektrische Opel Corsa E en Mokka E rijden meer dan 300 kilometer op 1 volle accu. En als je onderweg toch wil opladen, nou, dan telt Nederland al meer dan 60.000 laadpunten. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar 15 euro. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuten over 8 is het. Ja, er is dus goed nieuws voor mensen met clusterhoofdpijn. Dat is hoofdpijn die zo heftig, zo ondraaglijk is dat sommige patiënten zelfs een eind aan hun leven maken. 10 jaar onderzoek onder leiding van de Leidse neuroloog Michel Ferrari heeft aangetoond dat meer dan de helft van deze patiënten kan worden geholpen met een piepklein apparaatje. U hoort een verslag van Roel Pauw. Toe haar. U deed het heel goed. De start was goed. Abel, let op. Monique van Oosten oefent samen met groep 8, de musical. Ze heeft er heel veel lol in. Maar er zijn tijden geweest dat ze vanwege haar moordende hoofdpijn dacht aan stoppen. Ik ben wel minder gaan werken. En ja, er is wel een punt geweest waarop ik dacht, ja, kan ik dit werk nog goed doen? He, want ja, je kan niet half voor een klas gaan staan. Dat kan niet. Van Oosten heeft clusterhoofdpijn. En neuroloog Michel Ferrari, die haar heeft behandeld, legt uit wat dat is. Het is eigenlijk het broertje van het welbekende migraine. Maar clusterhoofdpijn zijn aanvallen van extreem heftige hoofdpijn die dan 1 à 2 uur duurt en dan weer even weggaat en dan komt hij weer terug. En dat soort aanvallen dat kunnen dan meerdere keren per dag optreden. Soms wel 10, 12 keer. Dat zijn de hele ernstige aanvallen. Ik had ongeveer 10 tot 16 aanvallen per dag. Ik ging eigenlijk van aanval naar aanval. Dus ja, je krijgt echt verschrikkelijke pijn. Ja, eigenlijk zo erg dat je bijna met je hoofd tegen de muur aan wil lopen. En ja, wat gebeurde er? Ja, ik was gewoon ontzettend moe. En ja, eigenlijk helemaal op. En ja, probeerde eigenlijk op wilskracht ja, door te gaan. Sommige patiënten kunnen dat niet meer opbrengen. Het heeft de ziekte de naam suicide headache bezorgd. Ik heb zelf in mijn carrière 4 mensen meegemaakt die in ieder geval een poging gedaan hebben om uit het leven te stappen. Die uitweg heeft Monique van Oosten nooit overwogen, maar zwaar was het wel. Ik was eigenlijk alleen maar bezig om de dag door te komen. Elke avond, als ik dan in bed lag, dat ik wel dacht, oh gelukkig, ik heb het weer gehaald. En zo ging het eigenlijk. En ze is bepaald niet de enige. Nou, in Nederland denk ik in deze vorm ongeveer 5000. En een deel daarvan die verbetert eigenlijk nauwelijks tot niet op welk medicijn dan ook. Dus daar werkt geen enkel medicijn bij. Huisarts, van huisarts naar een academisch ziekenhuis. Daar alle medicijnen gehad van een neuroloog. Dat werkte niet. Ik ben bij de homeopaat geweest. Ik heb acupunctuur gedaan. Ik heb gedacht, misschien moet ik psychische hulp gaan zoeken. Nou, eigenlijk van alles. Niks hielp. En toen was er dat kleine apparaatje, de neurostimulator. En wat we daar doen, is dat er door een anesthesist of door een neurochirurg een elektrode op het achterhoofd wordt geïmplanteerd, onder de huid. Mm-hmm. En die elektrode die stimuleert eigenlijk de achterhoofdzenuw. En de achterhoofdzenuw heeft een verbinding weer met de hersenstam en remt daar als het ware het ontstaan en het weergeven van deze aanvallen. En wat deze behandeling dus doet, die remt de overdracht naar die pijnzenuwen. Na 10 jaar onderzoek kan professor Ferrari met een gerust hart zeggen dat het werkt. Bij deze groep wisten we ongeveer 50% een hele sterke verbetering te geven. Van minimaal een halvering tot zelfs tot nul van het aantal aanvallen wat er op een dag gebeurt. Ja, enorm. Gewoon niet te begrijpen dat zo'n klein apparaatje ervoor kan zorgen dat ik nu van 10 tot 16 aanvallen per dag naar 1 tot 3 aanvallen ben gegaan per dag. Waardoor ik dus mogelijkheden heb. Ik kijk weer vooruit. Ik heb een plan. Wat ze ook eens gaan doen in het weekend. En 's avonds na mijn werk ook. Ik ga nog een stukje fietsen of ik ga rijden met mijn paard. En niet van, oh gelukkig, het is me weer gelukt. Ik mag gelukkig zo gaan slapen. Dus ja. Dat besef ik wel heel erg. Ik vind, het is niet eens gewoon leven. Het is een soort hele lekkere kers op de taart, zeg maar. Ja. Ja, en nog een kers op de taart is, nu de werking van die neurostimulator is aangetoond, wordt die ook door de zorgverzekering vergoed. 9/8 is het. Ruim een derde van alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering, die maken daar geen gebruik van. Dat meldt Trouw. En dat doen ze op basis van een rapport van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat in totaal om zo'n 170.000 mensen. En daar gaan we het over hebben met Amma Assante. Is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Die vertegenwoordigt mensen met een uitkering. Mevrouw Assante, goedemorgen. Goedemorgen. Verbazen u die cijfers? Ik moet eerlijk zeggen, deze signalen waren al langer bekend bij ons. Maar ik ben wel geschrokken van de enorme omvang van het aantal mensen dat wel recht heeft op een bijstandsuitkering, maar daar om allerlei redenen geen gebruik van maakt. Het zijn echt schokkende cijfers. Je ziet met name onder jongeren tot 27 jaar, ZZP'ers en mensen die net een wat hoger inkomen hebben, maar toch nog onder die bijstandsnorm zitten, dat die dus geen ondersteuning aanvragen. Het zijn schokkende cijfers. Ja, waarom is dat? Waarom vragen ze die bijstand niet? Nou, als je het rapport goed doorleest, dan zie je dat er een aantal redenen zijn. Een van de redenen is bijvoorbeeld de gebrekkige informatievoorziening vanuit gemeenten. Dus gemeenten geven wel informatie over de mogelijkheid om een bijstandsuitkering aan te vragen, maar ze zoeken de mensen die daar recht op zouden kunnen hebben. Die kennen ze niet in eerste instantie. En de informatie is ook niet activerend. Dus het is heel passief. Dat is een van de argumenten. Een ander argument, wat wij wel vaker bij de Landelijke Cliëntenraad horen, is dat mensen zeggen, wacht eens even, die bijstandsuitkeringen, ik heb daar helemaal geen zin in. Want als ik daar terechtkom, dan word ik helemaal naakt gestript en ontdaan van mijn menselijkheid en mijn menswaardigheid. Ik verlies iedere vorm van privacy. Laat maar, ik heb daar geen zin in. Omdat je alles moet laten zien en alles moet aantonen dat je daar echt voor in aanmerking komt. Je moet alles laten zien, je moet alles aantonen. Je kan worden gevraagd om bijvoorbeeld je bankafschrift te laten zien. En dan wordt er gevraagd waarom je bij thuisbezorgd.nl een maaltijd hebt behaald. Kortom, mensen hebben daar geen zin in. Het heeft vooral te maken met de klimaat waarin we op dit moment zitten. En ook ja, de geur en de zweem wat hangt rondom bijstandsgerechtigden en het aanvragen van een uitkering. Dat je toch met wantrouwen tegemoet wordt betreden. Ja, mensen hebben daar geen zin in, kortom. Ja. En er zijn dus mensen, nou, er zijn mensen die de weg niet weten, of de weg is misschien te onduidelijk voor ze om die te vinden. Maar er zijn ook mensen die dus doelbewust zeggen: ik wil het niet, want dan leg ik mijn hele ziel en zaligheid moet ik blootleggen. Ik leg mijn hele ziel en zaligheid bloot. En bovendien ook de administratieve lasten drukken. Dus alle formulieren die je continu moet invullen, al die vragen. Het kost allemaal moeite. Wij hebben niet zo heel lang geleden een onderzoek laten doen naar de verrekening van inkomsten. En we hebben eigenlijk gekeken, als mensen in een uitkering zitten, hoe aantrekkelijk is het dan om vanuit die uitkering werk te gaan zoeken? Want heel veel mensen die in die uitkering zitten, die willen echt heel graag werken. Nou, dan zie je dus dat dat helemaal niet gestimuleerd wordt. Erger nog, het wordt zelfs afgestraft. Want als je vanuit een uitkering gaat werken, dan is de kans heel groot dat je minder gaat verdienen. Omdat er vanuit de regelgeving, vanuit de uitvoering, eigenlijk veel meer wordt gekeken naar: verdient iemand niet te veel? Dus daar ligt veel meer accent op dan: goh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat werken ook daadwerkelijk loont? Dat is ook iets waar dit kabinet, demissionair kabinet, continu op hamert. Dat werken moet lonen. Dus mensen zien aan alle kanten dat ze eigenlijk door de overheid niet worden gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat ze daarvoor worden gestraft, dat ze worden gewantrouwd. En ze bedenken zich wel 3 keer om bij die overheid aan te kloppen voor ondersteuning. We praten nu wel in algemene termen, want er zijn toch ook allerlei gemeenten waar juist projecten van de grond worden getild om dat wel te stimuleren, om mensen erbij te pakken via allerlei regelingen toch proberen uiteindelijk aan het werk te helpen. Die gemeentes heb je ook, maar de cijfers laten wel zien dat er 170.000 mensen in zijn totaliteit wel recht op zou kunnen hebben en dat niet doet. Dus kortom, de gemeentes die het goed doen, ik zou zeggen chapeau, goed gedaan. Maar dat is nog lang niet voldoende, want niet alle gemeentes werken op die manier. Nee, er is wat dat betreft werk aan de winkel. Ja, dat klinkt heel raar in dit geval, maar dat is wel zo. Dank voor uw reactie. Dat was Amma Azan, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Dan krijgt u nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Rijhulpsystemen kunnen tientallen verkeersdoden en duizenden ernstig gewonde slachtoffers voorkomen. De Telegraaf meldt dat op basis van een onderzoek van de verzekeraars. Vooral het systeem dat waarschuwt als je van de rijbaan wisselt helpt veel bij het voorkomen van slachtoffers. En ook een systeem dat waarschuwt voor een aanrijding van achteren voorkomt doden en gewonden. En ook al wordt er volop gevaccineerd, reisorganisaties zien het jaar nog heel somber in. Door de pandemie zal de omzet dit jaar amper 30-40% zijn van de jaren voor corona, schrijft het FD. Door reisbeperkingen en het uitblijven van een coronapaspoort is een normale zomer voor de reisbranche nog buiten bereik. Reisbedrijven hopen op meer boekingen in de nazomer, als waarschijnlijk het grootste deel van Europa is gevaccineerd. Woningcorporaties willen tot 2024 zeker 12.000 huurwoningen voor middeninkomens gaan bouwen. Dat zegt het kennisinstituut Platform 31 tegen BNR. Een paar jaar geleden lag de focus van corporaties vooral bij goedkope sociale huurwoningen. Maar sinds 1 januari mogen ze meer huizen bouwen in het segment van 750 tot 1000 euro huur per maand. Een derde van de corporaties is van plan om het aanbod in die categorie te vergroten. De ARD meldt dat er stevige kritiek is op het inkopen van mondkapjes in Duitsland. Volgens de Duitse Rekenkamer heeft de massale overinkoop daarvan bijna 7 miljard euro gekost. De regering ging uit van zo'n 275 miljoen mondkapjes per 3 maanden. Maar er werd zoveel ingekocht dat er uiteindelijk bijna 6 miljard zijn geleverd. De politie in Hongkong heeft 5 functionarissen van de pro-democratische krant Apple Daily opgepakt. Onder hen is ook de hoofdredacteur, zo meldt de krant zelf. Volgens de tabloid worden de 5 verdacht van het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De krant bericht geregeld kritisch over de machthebbers in Hongkong. Dan gaan we weer naar de situatie op de weg. Bianca Damink, hoe staat het erbij? Er staat bijna 70 kilometer file en het gaat voornamelijk om hele korte files met enkele minuten vertraging. Er is ook niet zo heel veel dat opvalt. De meeste vertraging is er nu op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. En daar heb je nu 10 minuten extra reistijd. 16,5 minuut over 8 is het. 1 op de 5 mensen heeft een airco en meer dan de helft van die mensen heeft een mobiele variant.

Ik weet niet of ze een signaal afgeven. Ik denk dat dat gewoon getoetst is en natuurlijk tuchtrecht beoordeeld of beschuldigingen op waarheid berusten. En dat is in dit geval voor dit deel van de aanklacht is dat gedaan. Ja. Maar het heeft eventueel natuurlijk wel precedentwerking, schat ik zo in. Wetende dat er nog een aantal trainers op de rol staan om voor te worden. Ja. Hij kan nog in beroep gaan ook, Nico Zijp, tegen deze uitspraak. Maar wat betekent dit voor hem persoonlijk nu? Ik denk dat het vooral een morele tik is. Kijk, in de praktijk kan hij gewoon Tiesje Volleman zijn beoogde Olympiër verder voorbereiden op de Spelen. Overigens was al bepaald dat de privé-trainers en ook bondstrainer Vincent Wevers niet als coach mee mochten naar de Spelen. Daar is een andere staf voor aangesteld. Dus in de aanloop naar de Spelen verandert er eigenlijk niets voor in ieder geval zijn turnster en hem. Je staat wel op scherp. Ja, maar toch, je zou ook kunnen zeggen van nou, hij is niet op alle onderdelen schuldig bevonden, als ik het zo mag zeggen. Alleen voor dat onderdeel negeren van blessures. Dus dat, zou dat dan ook niet de weg voor hem weer vrijmaken om wel naar Tokio te kunnen? Nee, want volgens mij is de uitspraak rondom Tokio en de technische staf is gedaan, zeg maar, op basis van alle rumoer en de onrust die het geeft in Team NL. En ze hebben bewust daar toen nog geen uitspraak gedaan over coaches of die wel of niet schuldig zijn. Maar ze hebben gewoon de keuze gemaakt om de rust in het Nederlands team terug te brengen. Hebben ze toen bepaald, lopende al deze zaken, dat het niet verstandig is om deze coaches mee naar de Spelen te nemen. Ja. Omdat het dan natuurlijk blijft dooretteren. Dus deze uitspraak staat daar los van. En overigens, één trainer heeft natuurlijk dat besluit van KNGU, de Turnbond, aangevochten. Vincent dat Wevers. Is Vincent Wevers. Ja. Die wil wel als coach naar de Spelen. En die uitspraak in het kort geding is morgen. Ja, goed. In dit geval dus de uitspraak van het instituut Sportrechtspraak in de zaak van turntrainer Nico Zijp. Dank voor de uitleg. Journalist Marco Knipper was dat van het Noord-Hollands Dagblad. Dreams inside our hearts. You wanna see the light, you need the dark. So live in the moment. We gotta hold on tight. Don't wanna let the rain put down our fires. It won't be easy, but we'll always keep the dream alive. And we promise from here on out to live in the uit Nederland. Deze zanger Remme heet hij, komt uit Eindhoven. En het liedje heet The Moment. The Moment is hier, want daar zit hij. Niels Heidhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Waarover gaat het in Stand.nl? Het gaat over de mensen die recht hebben op bijstand, maar die dat niet aanvragen. En dat vindt de inspectie zorgelijk. Want mensen zitten daardoor op een houtje te bijten, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Het gaat om verschillende groepen die het ook om uiteenlopende redenen niet aanvragen. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is alleen maar mooi, want dan blijft het geld in de pot, kunnen we daar weer andere dingen mee doen. Maar goed, die bijstand is er natuurlijk niet voor niks om mensen te ondersteunen als ze zelf onvoldoende of geen inkomsten hebben. En dat zit natuurlijk aan de achterkant ook problemen aan vast als je van te weinig geld moet rondkomen. We zijn ook specifiek op zoek naar mensen die bijstand niet hebben aangevraagd, terwijl ze misschien achteraf achter zijn gekomen dat ze er wel recht op hebben. Het kan misschien ook pijnlijk zijn om erover te praten, maar in andere gevallen ook niet. Hè. Mensen kunnen ook een hele verklaarbare reden hebben waarom ze het niet hebben aangevraagd. We hoorden net van die mevrouw van de cliëntenraad, die dus zegt van, ja, je moet ook je hele ziel en zaal leggen, alle bonnetjes inleveren, je hele salaris, alles. Als je een keer thuisbezorgd hebt besteld, vragen ze, ja, waarom heb je niet zelf gekookt? Ja. Ja, ja. En in het verlengde daarvan ligt natuurlijk ook weer de fraudebestrijding. Hè? Dus als je inderdaad allemaal niet kunt verantwoorden, dan kan het weer worden teruggevorderd. En dat kan ook een reden zijn dat mensen toch niet aanvragen. Dus dat zou dan een teken zijn dat die controle is doorgeschoten. Nou, dus deel die ervaringen met ons als je wil. 0800 1101. De stelling is, het moet mensen makkelijker worden gemaakt om een bijstandsuitkering aan te vragen. Als de zon in je gezicht, als een dutje in een duinpan, zo comfortabel kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by nature. Check noshirt.nl. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. No Socks. Een onzichtbaar feestje voor je voeten. Vind ze op noshirt.nl. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. NPO Radio 1. Jij geeft ons 2 minuten en je vertelt wat er aan de hand is in de wereld. Zoiets is het. Kirsten Klomp nu. Er zijn nog steeds grote problemen met de registratie van coronaprikken, meldt het AD. 1,8 miljoen prikken die zijn gezet door de GGD zijn niet verwerkt bij het RIVM. Voor een groot deel komt dat door computerproblemen bij de GGD en doordat er steeds sneller wordt gevaccineerd. Bij warm weer moeten vrachtwagens met vee minder vol worden geladen. En ook moet de ventilatie worden verbeterd en de wachttijd bij het slachthuis moet worden ingekort. Dat naar aanleiding van de warmte deze dagen pleitte de dierenbescherming en Eyes on Animals voor betere wetgeving. Het coronavaccin van CureVac blijkt slechts 47% effectief te zijn tegen het coronavirus, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een effectiviteit van 70% bepleit. De EU heeft een bestelling van 450 miljoen doses uitstaan, mits het vaccin wordt goedgekeurd. Duitsland heeft aan het begin van de coronapandemie veel te veel mondkapjes ingekocht, dat zegt de Duitse Rekenkamer. Het waren er bijna 6 miljard. In die periode waren 75 miljoen FFP2-maskers nodig en 200 miljoen chirurgische maskers voor het zorgpersoneel. Maar de Duitse overheid bleef inkopen. En in de Haagse wijken Duindorp, Laakkwartier en de Schilderswijk kwam gisteravond veel minder water uit de kraan, doordat onbekenden op straat tientallen brandkranen hadden opengedraaid. Waterbedrijf Dunea spreekt van brandkraanvandalisme. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Wilfred Jansen. Wilfred, hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, momenteel trekt een gebied met toch behoorlijk wat bewolking noordwaarts over het land. Ligt nu boven de zuidelijke helft en trekt dan de komende uren naar het noorden toe. Daaruit valt in Zeeland ook een beetje regen. En daar waait de wind momenteel ook stevig uit het zuidwesten. Allemaal door toedoen van buienrestanten van zware buien uit Frankrijk. Nou, die trekken uiteindelijk in de loop van de ochtend weg. Dan breekt later vandaag de zon steeds vaker door. En dan gaat de temperatuur fors oplopen. Bereikt de ruime 30ers in het zuidoosten en oosten van het land. En in de kustgebieden is het net even een paar graden koeler. Niet al te veel wind vanaf land, dus ook op de stranden is het een lange tijd flink warm vandaag. Maar uiteindelijk steekt daar in de loop van de namiddag een zeewindje op. Dan morgen en het weekend. Nou, in ieder geval morgen dan starten we vrij onbestendig. In de loop van de nacht trekken stevige buien noordwaarts over ons land. Lokaal met veel regen, misschien hagel en zware windstoten. Die buien trekken vervolgens morgen in de loop van de ochtend noordwaarts ons land uit. En dan net als vandaag breekt dan op steeds meer plaatsen de zon in de loop van de dag op steeds breekt dan door. De temperatuur loopt dan fors op. Bereikt dan opnieuw toch lage 30 is in het verre binnenland. Aan de kust is het dan wel een paar graden koeler. En in de loop van de dag ontstaan steeds meer stapelwolken. Het wordt dan ook een beetje benauwd. En uiteindelijk komen met name in de noordoostelijke helft flinke regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Kunnen zware jongens zijn, veel regen in korte tijd, hagel en zeer lokaal ook zware windstoten. Zaterdag is dan een dag die grotendeels droog verloopt. Misschien in de ochtend nog wat buien en wat bewolking. In de middag vervolgens droog en flink koeler met een graad of 23 op de meeste plaatsen. Zondag wordt het weer wat warmer, maar neemt ook gelijk de kans op felle regen- en onweersbuien weer toe. Wilfred Jansen was dat. Bianca Damink nu met file nieuws. En er staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux. Het heeft te maken met een ongeluk dat gebeurde op de A4 bij knooppunt Benelux. Daardoor heb je vooral op de A15 vertraging, dat is nu 10 minuten. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Ook daar is de vertraging 10 minuten. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A76 van de Belgische grens naar Heerlen tussen Stijn en Spouwbeek. Daar is de afrit dicht door een gaslek. Het kost je nu 10 minuten extra reistijd en je kunt keren bij Schinnen. En het verkeer rond Papendrecht heeft vertraging door de werkzaamheden op de N3. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Het EK voetbal. De tweede wedstrijd van Oranje vanavond op het EK. In de arena is Oostenrijk dan de tegenstander. En daar ga ik over praten met Frenkie Schinkels. Voetbalde bij Feyenoord en AZ. Maar verkaste al snel naar Oostenrijk en liet zich ook naturaliseren. Dus na een carrière als international en trainer is hij nu voetbalanalist in dat land Oostenrijk. En zelfs een bekende Oostenrijker, Frenkie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jurgen, naar Holland. Ja, hallo. Heb je zin in die wedstrijd vanavond? Ja, wij... We lopen hier al twee dagen lopen we al in een rood-wit pyjama door de stad. Nee, die Oostenrijkers zijn helemaal door het lint. Ja. We gaan vandaag recorden breken. Er gaan 2 miljoen mensen gaan naar de wedstrijd kijken. Televisie, het is hier 34 graden. Het is prachtig weer. Iedereen is gelukkig na die klote pandemie dat we een beetje lucht hebben allemaal. Dus we gaan er gewoon een gezellige dag van maken. En we gaan hopen natuurlijk op een klein wonder hier. Zeg maar, loop jij ook in het rood-wit? Of heb je toch eigenlijk nog wel stiekem ergens een oranje onderbroek ergens onder of zo? Ik heb een oranje string aan. Nee. Nee. Ik ben nou 36 jaar hier in Oostenrijk. Ik ben 22 jaar heel gelukkig geweest in Rotterdam. Ik heb daar mijn familie. Ik ben een Hollander. Ik ben Rotterdammer. Ja, maar ik ben hier dat land Oostenrijk. Heb ik heel veel te verdanken. Ik heb hier mijn 5 kinderen. Ik heb hier mijn 7 kleinkinderen. Mijn vader is hier gestorven. Mijn eerste vrouw is hier gestorven. Dus ik heb hier alles al beleefd. En maar dat hartje klopt natuurlijk voor beide landen. Ja, oké. Okay. Maar toch ook wel voor Oostenrijk dus. Ze wonnen die eerste wedstrijd van Noord-Macedonië. Wat vind je van het team van Oostenrijk? Kijk, weet je wat het is? Hier in Oostenrijk heeft Red Bull Salzburg... heeft met die Ralf Rangnick een hele nieuwe tactiek erin gebracht in Oostenrijk. En dat is gewoon hoog aanpressen, zeggen ze. Hoog aanlopen, voorchecking. Ik weet niet, je kent al die voetbalthemen. Ja. Maar dat is wel heel succesvol geweest. En ze hebben ook die jongens ernaar uitgericht. Zoals wij in Holland die buitenspelers hebben, die Arjen Robbers en die Van Persie vroeger, enzovoort, enzovoort, hebben ze hier nu een kleine machine gemaakt. En dat is de mogelijkheid van Oostenrijk om tegen grote landen, die op papier altijd beter zijn, zoals Holland, om te overleven. Ja. Dan moet je gewoon hun 90 minuten bewerken. Je moet ze in de schoenen staan. Je moet ze met zwijkhempen, zeggen ze hier, paroli bieden. Ja, dan heb je een kans. Ja. Maar natuurlijk, qua voetbal is Oostenrijk achter Holland. Maar ze hebben natuurlijk wel een paar aardige spelers. Hè? Alaba van Bayern natuurlijk speelt er. Ja. Ja, Alaba is dat uithangshield, zeggen ze hier. Uithangbord. Uithangbord, ja. Die gaat nu naar Real Madrid. Een fantastische voetballer. Ik ken hem goed. Ik heb veel te doen gehad met die jongen. En Arnautovic. Die gaat vandaag wel niet spelen, want die zijn mond was groter als die zijn benen laat spreken. Ja. Maar dat is wel een kanje van de voetballer, een soort Depay. Ja. Voor ons hier. Ja, we kennen hem natuurlijk in Nederland. Arnautovic heeft natuurlijk bij Twente gespeeld. Ja, ja. Ja, die hebben in zijn kindheid een keer een gek gegeten, 's ochtends. En daarom is het ook soms gek. En, maar elke goede voetballer is wel eens gek. Dus wat dat betreft is hij wel iemand die kan een wedstrijd beslissen. Ja. Die is er vandaag niet bij. Dat is een klein voordeel voor Holland, maar ook maar een klein. Maar voor de rest moet Oostenrijk het van de totaliteit hebben. En dat is gewoon met elkaar die tactiek gaan spelen van Red Bull Salzburg. Ja, ja. En Holland het leven zwaar gaan maken. Zeg, want vroeger werd gezegd, als Oostenrijk dan kwam, oh ja, er komen 11 skiers en daar lopen we wel eventjes overheen. Maar dat is dus niet meer zo, anno nu. Nee, dat is niet. Wij zeggen nu, als we tegen Holland spelen, er komen 11 apres-ski, jongens. Nee, maar je weet hoe het is. Kijk, dat bedoel ik. Oostenrijk moet je niet onderschatten. Ja. Het is een klein voetballandje, maar we zijn wel een beetje weggegroeid van Cyprus, Letland en zulke kleine landjes. Ja? Ja. Maar om die grote landen zoals Holland, Duitsland, Frankrijk, Italië, ja, dan moeten we nog een stukje lopen. Ja. Doe jij zelf nog iets in het voetbal, Frenkie, in Oostenrijk? Ja, kijk, ik doe dat wat ik, waar ik voor geboren ben. Mijn mondje gaat nog goed. Dus ik ben met 58 elke dag in de krant. Ik schrijf kolommen. Ik zeg mijn mening. Die is hard, maar ook wel correct. En ik ben op televisie elke dag hier. Dus ik maak die expertise. Ja, en dat gaat een beetje op een andere manier als hier in Oostenrijk doen. Want ik zeg het iedereen in zijn gezicht en niet achterom. Ah ja, oké. Okay. En wat wordt het dan vanavond? Ja, ik heb gezegd dat Holland gaat winnen met één doelpunt verschil. Maar als Oostenrijk succesvol wil zijn, dan moeten ze gewoon met heel veel moed erin gaan. Met leiderschap, dat hebben ze. En natuurlijk Holland pijn gaan doen, wat Holland niet wil. Maar Holland wil een hakkie en een mooie actie. En als je dat gaat onderbinden, dan heb je een kleine kans tegen Holland. Dus dat gaan ze ook doen, denk ik vandaag. Vanavond 9 uur, aftrap. Nederland tegen Oostenrijk. Frenkie Schinkels, dankjewel vanuit Oostenrijk voor zijn analyse van die wedstrijd. Voor het eerst in 5 jaar is er weer een bemande ruimtevaartmissie vertrokken uit China. 3 Chinezen gaan 3 maanden werken aan het Chinese ruimtestation Tiangong. Dat betekent Hemels Paleis. Even salueren vanochtend en toen vertrokken de 3 astronauten onder marsmuziek en luid applaus naar de shuttle, de Shenzhou 12, het heilige voertuig. Gisteren werd het team voorgesteld aan het publiek. Ladies and gentlemen, good morning. 3 serieus kijkende mannen, een beetje zenuwachtig misschien, al hebben ze alle 3 een lange staat van dienst. Han S-Mitri from Zhaoyang of Hubei Province, CPC party member. Alle 3 zijn ze ook lid van de Communistische Partij en door deze missie automatisch een held van het vaderland. In de geboortestad van één van hen, Ni Hai Sheng, werd gisteravond gezongen voor een held. Ik en mijn land heette het liedje. Het klinkt niet al te enthousiast en toch is China in de ban van ruimtevaart. Kinderen leren erover op school, in speciale attractieparken en op televisie. Dit meisje leest een gedicht voor over de space shuttle die de lucht inschiet, met al onze dromen en met China's hoop. Ik

begonnen ze weer opnieuw te onderhandelen over alle punten waar we het al eigenlijk over eens waren. Nee, ja. En het was duidelijk dat ze daar eigenlijk zich daar niet aan vast wilden houden. Ja. En dat begreep ik toen helemaal niet. En dat vond ik super frustrerend. En toen ik dus uiteindelijk doorhad waarom dat was. Dan ga je daar weer dan bijvoorbeeld. Er zit ook een meerwaarde aan. Want we hebben ook problemen gehad. En zij hadden meteen een oplossing klaar liggen. Ja. Waarbij dat was bij ons, dan had dat veel meer tijd gekost. Ja. En zij hadden meteen zoiets, oké, dan gaan we nu dit doen. En toen dacht ik, oké, kan dat dan wel. Dat was wel bijzonder. Hoe zit dat? Want kijk, je hoort op andere vlakken natuurlijk ook wel, hè, dat de Chinezen vooral ook afkijken hoe we het in het Westen doen. Dat gaat het over telefonie, over andere technologie. In dit geval hebben we te maken met NASA en de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Ja. Hebt u dat ook gemerkt? Zeker. Kijk, ik bedoel. Er zijn hele strenge regels sowieso al over het exporteren van elektronica, zeker naar China toe. Dus voor ons instrument, wat we toen naar China hebben gestuurd en wat niet lang daarna gelanceerd is en nu achter de maan hangt, moesten we ze ook aan al die regels voldoen. En dat was gek, want het bleef uiteindelijk niet in China. Het hangt nu gewoon in de ruimte, die is van iedereen. Mark Kleinwold, astronoom en directeur van het Radio Lab, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kirsten nu met wat opvallende zaken uit de andere media. In het Haagse stadsdeel Eskamp zijn er door verkeersblokkades op de Eskamplaan al meerdere ongelukken gebeurd. Volgens Omroep West weten automobilisten zich geen raad met een paal die als complete verrassing uit de grond lijkt te komen. Alleen voor bussen, taxis en bewoners gaat die omlaag, maar veel mensen weten dat niet. Deze omwonende zag het al heel wat keren helemaal misgaan. Er zijn al 11 auto's opgeknald. Of zelfs erop. Dat ze erop stonden en dat ze omhoog. Dat die polk dwars door de onderkant kwam. En die moesten dus ook echt afgetakeld worden. Ja, een hoop gemopper dus. Maar niet iedereen is tegen die paal. Het was hier wel een snelweg. Hè? Ze rijden soms 110. Alleen Max Verstappen, die missen we nog. Maar voor de rest was het gewoon een racebaan. Ja, toch? Ja, we blijven even in het verkeer, want in de Telegraaf vanochtend nog een verhaal over een mysterieuze, langdurig geparkeerde auto in de Van Lochemstraat in Enschede. Onder de ruitenwisser van de blauwe Chevrolet Tacoma lag voor bijna €700 aan parkeerboetes. Buurtbewoners zeggen tegen de krant dat de auto er al sinds de kerst stond en dat er een briefje onder lag met de tekst autopech. De gemeente zegt dat de eigenaar van de auto geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en dat diegene had beloofd om de auto weg te slepen. Maar dat gebeurde steeds niet, waarop de gemeente hem nu dus heeft laten wegslepen. De archeologen hebben gisteren een oud graf op de kasteelruïne in Valkenburg geopend. In het graf ligt een menselijk skelet uit de periode rond 1600, waar heel weinig over bekend is. Deze archeoloog zegt tegen 1 Limburg dat hij dat graag wil veranderen. Het graf is in 1925 ontdekt tijdens archeologisch onderzoek op het kasteel. We weten niet hoe dat graf gevonden is of waarom dat gevonden is. We weten wel dat het gevonden is. Er zijn wel geteld 4 zinnetjes over geschreven. Verder niks. Dat het gevonden is dat het weer afgedekt is en dat er een sokkel is geplaatst op het graf. Morgen wordt het skelet fysiek onderzocht. De botten worden dan uitgestald op een tafel. Daarna wordt het graf weer hersteld zoals het was. En in Hoorn wordt volop gewerkt aan het verduurzamen van de museum stoomtram die tussen Hoorn en Medemblik rijdt. Het museum en de tram worden flink vernieuwd. Er komt een nieuwe expositieruimte, een veel grotere hal en een soort afzuigkap voor de stoomtrams. De directeur vertelt bij NH Nieuws hoe dat werkt. Het zal betekenen dat we een speciale inrichting hebben ontwikkeld, waarin de stoomlocomotieven binnen worden opgestookt en waarin de warmte en de rookgassen bij het opstoken worden opgevangen en gefilterd. En die energie wordt gebruikt om deze nieuwe werkplaats te gaan verwarmen. De hele verbouwing kost in totaal €1,5 miljoen. De hoop is dat er door alle vernieuwingen 30.000 extra bezoekers per jaar worden getrokken. Bianca, hoeveel kilometer staat er nog nu? Er staat bijna 90 kilometer file. Er staan voornamelijk korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Wat wel opvalt nu is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Want daar heb je een kwartier op onthoud tussen Baren en Blaricum. Het komt door een auto met pech en de rechterrijstrook is daar dicht. Uit 1968 nu, Otis Redding. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. ain't living like the count, cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. Love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your camera, cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. You what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm so hot to hell and I yes I am. Otis, een hard to handle. Shurma Raus, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Zullen we het over Otis Redding hebben of over Diana Ross? Wat wil je? Nou, allebei was ook wel lekker geweest, hoor. Geweldig, Otis. Man, wat een held. Ja, het was niet gepland zo dat hij hier op dit tijdstip zou komen, maar nu jij erbij... Wel. Ja, nou, nu klopt ineens alles. En na 22 jaar komt Diana Ross dus met nieuwe muziek. Laten we even luisteren. Thank you. Hey, look, I'm so happy to be here. You know, if someone believes in you, you can move mountains. Ja, dit heeft ze op Twitter gegooid vanochtend. Thank you, single. En er komt ook nog een nieuw album aan. Dat staat gepland voor de herfst van dit jaar. Wat vind je ervan, Shurma? Ik vind het geweldig. Een vrouw van 77 jaar, een icoon die wij allemaal kennen. De muziek waar we mee zijn opgegroeid. Kunnen we eindelijk een keertje meemaken dat er een nieuwe single komt. In ieder geval voor mij, want ik ben 41. En dus nu ga ik voor het eerst echt bewust meemaken dat Diana Ross met een album komt. Dat vind ik wel te gek. Die periode van I'm coming out. Hoe oud was jij toen? Ik weet niet eens hoe oud het nummer is. Maar ik ben, ik kom uit 1980. Ja, ja, oké. Okay. Dus, voor mij is het al, het was niet mijn tijd. Dit is wel mijn tijd nu. Als hij nu met iets komt, ben ik het wel te gek. Als ik het zo snel hoor, die stem heeft niks ingeboet, hè? Nee, dat is inderdaad, hè. Dat klinkt, ik hoorde net, ik dacht, is het iets ouds? Maar het is gewoon echt iets nieuws, dus dat is wel gaaf. Ja. En wat ik leuk vind, is dat het... weet je, als zanger, als artiest, naarmate je ouder wordt... dan wat je zegt, je stem kan veranderen of minder worden. Maar zij klinkt wel nog steeds fris en fruitig, inderdaad. Ja, ja. En dit is natuurlijk maar één nummertje wat van dat album... wat ze nu even laat horen. Maar het klinkt ook... het klinkt wel upbeat en het klinkt vrolijk en... Het klinkt inderdaad ook wel een beetje retro. Misschien dat zou ook zo een oud nummer kunnen zijn. Maar dat is het. En wat te gek is en waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben straks... is wat er nog meer qua vibe is. Want ik weet nog toen Aretha Franklin een nieuwe plaat had gemaakt... een paar jaar geleden voordat ze overleed... was het met allemaal covers van andere artiesten. Zat Adele gecoverd en allemaal mensen. En ik vind het leuk dat ze dan... dat je met nieuwe dingen komt. Dat vind ik super te gek. Ik begrijp dat zij dit in de lockdown heeft geschreven, hè? Herkenbaar, dat begrijp ik. Want je, kijk, als je als artiest zijn, je bent altijd onderweg, altijd aan de toeren, interviews, shoots, het blijft maar gaan. Dus er is geen rust om echt te gaan schrijven en te creëren. En vaak, nou, ik herken dat. Ik had zelf ook al 3 jaar niks uitgebracht en ik heb dit jaar weer voor het eerst weer iets nieuws gedaan. Ik denk, ja, de corona heeft heel veel ellende met zich meegebracht, maar ook heel veel moois. Want je krijgt tijd als kunstenaar ook om te creëren. En dus ik vind het niet gek dat ze iets heeft gemaakt. Ik denk dat heel veel mensen nieuwe muziek gaan uitbrengen de komende maanden. Je hebt daar ook wel eens zien optreden, toch, of niet? Ja, geweldig. In de Gelderdome met Sinfonica en Rosso. En een keertje in Amerika. En ja, het is wel een diva. En dat is echt begrijpelijk, want het is een queen. Maar wel echt een show. Ja. Ik vind het ook wel mooi, nogmaals, ik baseer dit op die 30 seconden die we nu gehoord hebben, hoor. Dat ze niet super nieuwe wets gaat doen met weet ik veel rappers erbij en dat soort dingen. Gewoon... Nou, dat weten we niet. Nee, ja, oké, dat is waar, dat is waar. Dat weten we niet, want nu al zeg ik al mee. Thank you for making me. Het is wel herkenbaar, dus het wordt weer een hit. Dat ga ik vanuit. Ja. Maar je weet maar nooit, straks komen ze met Jay-Z op de plaats. Ja. Nou ja, goed. Ja, nou, dat kan ook natuurlijk. Ja, ik baseer het op dit. En dit klinkt gewoon ouderwets vakwerk natuurlijk. En jij zingt hem al gelijk mee, begrijp ik. Ja, het is gelijk, het past me gelijk. En het is ook wel mooi dat ze begint een nieuwe plaat met Thank You. Want in de clip, als je een stukje clip ziet, dan zie je ook allemaal de tekst Thank You. Dus het is letterlijk alsof ze ons bedankt voor al die tijd, al die jaren. Het is heel mooi. Ik denk dat het echt een knaller gaat zijn. Ja. En dat ze te laat ons weten van, hey, ik ben dankbaar voor jullie. Het 25e album gaat eraan komen van deze geweldige zangeres. Wow. Jij kijkt er naar uit, zo te horen. Ja, denk jij ook. Ja, zeker. En wanneer sta jij weer eens op het podium? Want dat mag ook weer straks, hè? Oh man, ik kan niet wachten. Aanstaande zondag begint het. In Alkmaar in de Victory mag ik eindelijk een keertje spelen. Ik heb er zin aan. Oké, veel plezier, Shurma. Thank you. En dank dat je even in de uitzending kwam over de nieuwe plaat dus van Diana Ross. Thank You, dat is de single. Straks in de herfst ook het nieuwe album van deze zangeres. NPO Radio 1. Woensdag is Ahmad Mohlannissi neergeschoten. Was dat een politieke moord? In november 2017 wordt de Nederlands-Iraanse politiek activist in Den Haag doodgeschoten. Mohlannissi zelf heeft jarenlang meldingen gedaan dat er echt concrete bedreigingen waren. In 2019 volgen zelfs sancties tegen Iran. Omdat onze inlichtingendienst sterke aanwijzingen heeft dat de Iraanse overheid betrokken is bij liquidaties. We stuiten op nieuwe informatie. Wat toch wel heel erg erop duidt. Dat de Nederlandse autoriteiten wel degelijk over informatie beschikten, dat er moordplannen waren tegen deze meneer. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdael, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Spa Fruit of Duo, 3 flessen voor €3. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor €5. Jumbo, supporter van Superfans. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. De winnaar van de Libris Literatuurprijs. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De politie van Hongkong heeft opnieuw journalisten opgepakt. En opnieuw een pleidooi voor meer regels voor het vervoer van vee in deze warme dagen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Dierenwelzijnsorganisaties vinden dat strengere wetten en voorschriften nodig zijn om het welzijn van dieren te garanderen als ze op zeer warme dagen worden vervoerd. Bij veel inspecties zou hittestress zijn geconstateerd bij dieren. Onder andere omdat de dieren te dicht op elkaar staan. De dierenbescherming en Eyes on Animals pleiten voor wetgeving om mechanische ventilatie in vrachtwagens te verplichten en een maximale wachttijd van een kwartier bij slachthuizen in te stellen. Ook pleiten zij ervoor om minder volle transporten te doen bij warm weer. Onderzoekers van het LUMC in Leiden hebben een nieuwe behandeling gevonden tegen zware hoofdpijnaanvallen. De achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje onder de hoofdhuid. Naar schatting 3000 Nederlanders hebben last van zogenoemde suicide headache, ondraaglijke hoofdpijn. De stimulatie van de achterhoofdzenuw voorkomt die hoofdpijn. Vanaf 10 uur mogen mensen die in 1999 geboren zijn een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Minister De Jonge laat op Twitter weten dat iedereen die in de vorige eeuw geboren is zich mag melden. Een afspraak plannen kan via de website coronatest.nl. Duitsland heeft aan het begin van de coronapandemie veel te veel mondkapjes ingekocht, zegt de Duitse Rekenkamer. Het waren er bijna 6 miljard. In die periode waren 75 miljoen FFP2-maskers nodig en 200 miljoen chirurgische maskers voor het zorgpersoneel. Maar de overheid bleef inkopen. Mondkapjes waren toen duur, waardoor de kosten opliepen tot bijna 7 miljard euro. De Duitse Rekenkamer spreekt van enorme overbesteding, gebaseerd op irrelevante en onrealistische aannames. Het coronavaccin van CureVac blijkt slechts 47% effectief te zijn tegen het coronavirus. Dat heeft de Duitse farmaceut laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een effectiviteit van 70%. CureVac zou in het vierde kwartaal vaccins gaan leveren, maar die levering komt nu mogelijk in gevaar. De EU heeft een bestelling van 450 miljoen doses uitstaan, mits het vaccin wordt goedgekeurd. In Den Haag zijn in verschillende wijken gisteravond tientallen brandkranen opengedraaid. In de wijken Laakkwartier en Duindorp stonden brandkranen soms uren open. Doordat de waterdruk wegviel, kregen bewoners van Duindorp geen water meer uit de kraan. Vorig jaar hadden de politie en waterbedrijven ook al hun handen vol aan opengedraaide brandkranen bij warm weer en deed het waterbedrijf aangifte. Het weer, in het zuidwesten eerst buien, verder vrij veel zon en het wordt 29 tot 33 graden. Vanavond en vannacht onweer en ook morgen dan weer zware buien met onweer en hagel. En dan wordt het 23 tot 31 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Ja, veel files staan er niet vanmorgen, maar ongelukken veroorzaken her en der wel oponthoud. Op de A12 staat het op twee plaatsen vast. Bij Den Haag is dat onder meer vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en het Malieveld heb je een kwartier oponthoud. Komt dus door een aanrijding, er zijn twee rijstroken dicht. En op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem staat het ook vast, mede door een ongeluk bij Duiven. En daar is de vertraging een kwartier. Wat ook opvalt is de A9 van Diemen naar Amstelveen. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. Ook dat komt door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is de vertraging 10 minuten voor knooppunt de Nieuwe Meer. Daar zijn ze nu bezig met de bergingswerkzaamheden. Ik ben Sabine Uitslag, zorgreservist. Heb jij net als ik in de zorg gewerkt en is jouw zorghart nooit gestopt met kloppen? Spring dan bij in tijden van crisis. Kijk op nationalezorgreserve.nl wat jij kan betekenen. Nationale Zorgreserve. Met elkaar, voor elkaar. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Het NOS Radio 1 Journaal. 4,5 minuut over 9 is het. In Hongkong zijn 5 medewerkers van de pro-democratische krant Apple Daily gearresteerd. Tientallen agenten hebben een inval gedaan bij de redactie. Eind vorig jaar werd de eigenaar van die krant, mediamagnaat Jimmy Lai, al gearresteerd. Die zit nu een straf van een jaar uit voor, zoals dat dan wordt genoemd door de autoriteiten, het organiseren van onwettige bijeenkomsten. Contact met correspondent Eefje Rammelow in Shanghai. Eefje, wat is er gebeurd daar? Ja, er is echt een hele grote politiemacht, meer dan 200 politieagenten in ieder geval, dus die redactie binnengevallen. Op beelden kun je zien dat ze echt de hele lobby van dat kantoor vullen. Het nieuws van vanochtend wordt groot gebracht, zowel in het Kantonese taal van Hongkong als in het Engels op de website van de Apple Daily zelf. Ja, deuren werden ontwricht, bureaus werden overhoop gehaald. Journalisten mochten de redactievloer niet op. Inmiddels zijn de financiële middelen van de krant bevroren. Er was zo'n 2 miljoen euro in kas. En er zijn dus 5 arrestaties geweest. De autoriteiten zeggen dat het gaat om 4 mannen en een vrouw van tussen de 47 en de 63 jaar oud. En in ieder geval de hoofdredacteur Ryan Law is gearresteerd. De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties volgen. En waar worden ze van beschuldigd? Ja, de gearresteerde 5 mensen die zouden zich schuldig hebben gemaakt aan samenzwering met buitenlandse machten. Het zou allemaal draaien om meer dan 30 artikelen die de krant heeft gepubliceerd. Dat schrijven Chinese media. En die artikelen die zouden de veiligheid van Hongkong in gevaar hebben gebracht. Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat er in die verhalen dan wel niet staat. Ja, dat vermoeden van buitenlandse inmenging, dat is dus één zo'n artikel in die hele brede veiligheidswet die vorig jaar werd aangenomen. Daar staat ook in dat er samenzwering, ondermijning van de staat, daar staan allemaal nu zware straffen op. De oppositie in Hongkong is dankzij die wet, of met behulp van die wet, inmiddels monddood gemaakt. Inmiddels zijn er 112 mensen veroordeeld op basis van die veiligheidswet en nog eens 57 mensen die wachten op een uitspraak van de rechter. En deze krant wordt dan door de Chinese overheid gezien als een bedreiging? Ja, de Apple Daily fungeerde altijd al als een luizende pels. Het nam geen blad voor de mond. Ze bekritiseerden die alsmaar toenemende greep van de centrale regering in Beijing op Hongkong. Deze aanval kwam dus ook niet helemaal als een verrassing. Het was eigenlijk echt het laatste bastion van het pro-democratische verzet tegen Beijing. Wat zijn nu de gevolgen voor deze krant? Ja, het is de Apple Daily is een tabloid. Ja, als je op de website kijkt, het heeft heel veel dierennieuws. De leukste uitjes voor Vaderdag. Maar dus ook kritisch nieuws. En het is nog onduidelijk hoeveel impact deze maatregelen op langere termijn betekenen. Het ziet er niet goed uit voor de krant in ieder geval. Jimmy Lai, dat zei je al, dat is de oprichter van de Apple Daily. Die werd eerder gearresteerd. Hij zit nu een straf uit voor het oproepen tot samenscholing. Er loopt ook nog een aanklacht tegen hem in verband met die Nationale Veiligheidswet. Ja, en Jimmy Lai was echt de drijvende kracht achter de krant. Hij gaat er redelijk soepel mee om met deze situatie. In een open brief vertelde hij afgelopen maand dat hij veel rust vindt in het plakken van postzegels op enveloppen. Hij vindt dat wel rustgevend. Maar hij is dus niet de enige pro-democratische activist die in de gevangenis zit. Dus hij zal dat niet eenzaam zijn. Eefje Romelo was dat vanuit Shanghai over de situatie in Hongkong bij die krant, de Apple Daily. De randmeren in Flevoland die dreigen volledig dicht te groeien met waterplanten. Dat levert gevaar op voor liefhebbers van bootjes. En ook voor zwemmers trouwens, zegt de organisatie Gastvrije Randmeren. En die vreest dat het maaien van die waterplanten niet meer genoeg is. Rita Braam is directeur van het samenwerkingsverband Gastvrije Randmeren. Goedemorgen, mevrouw Braam. Ja, dag, goedemorgen. Hoe kan het dat die waterplanten iedere keer weer zo aangroeien dan in de meren? Dat is een natuurlijk verschijnsel. De meren hebben wel een heel voedselrijke bodem. En dat is ook wel de oorzaak dat die waterplanten eigenlijk zijn gaan woekeren. Maar eigenlijk gaat het dus heel goed met het water, de waterkwaliteit. Dat zou je denken. Er is wel een eerste mooie grote stap gemaakt, hè, naar de verbeteringen van de waterkwaliteit. Maar wij hebben een onderzoek gedaan en we zijn eigenlijk qua waterkwaliteit nog lang niet. De waterplanten die woekeren wel heel erg. Zo erg dat er bijna een onderwatermoeras ontstaat. En ja, daar zijn op een aantal locaties echt hele grote knelpunten ontstaan. En ja, daarvoor moet je dan ook wel zoeken naar een structurele oplossing. Dat is ons pleidooi, wat wij nu houden. Want er zijn gewoon plekken waar het gewoon ondiep is geworden op deze manier. Dat behoeft misschien net een beetje meer uitleg. Het is natuurlijk vroeger wel eens ten zee. Dus het is heel vaak heel ondiep. We hebben daar natuurlijk polders neergelegd. We hebben dijken neergelegd om een hele harde landwaterovergangen. Dus dat betekent eigenlijk dat het voor de natuur helemaal niet optimaal is ingericht. Dan samen met zo'n ondiepte, dan zie je dat er gewoon heel veel eenzijdige soorten planten kunnen gaan groeien. Wat niet een natuurlijke situatie is. De eerste stap hebben we gemaakt met elkaar in de afgelopen 30 jaar. Echt verdere verbetering. Maar er moet verbetering komen voor zowel voor de natuur als ook voor die waterrecreatie. Waar zijn die problemen het grootst? Die zijn het grootst in de monding van de Eem. Dus de rivier de Eem komt in het Eemmeer uit, Gooimeer. Maar ook echt tussen Almere en Amsterdam. Voor het eiland Pampers, het IJmeer, groeit heel erg dicht. En ook midden op het Markermeer zie je ook steeds meer plantengroei komen. Ja. En je ziet dat sommige havens niet meer bereikbaar zijn. En die waterplanten worden dus ook wel weggemaaid, begrijp ik. Maar de gemeenten kunnen er niet meer tegen opmaaien. Nee, klopt. We kunnen dat budget als gemeentes eigenlijk niet goed opbrengen. En daarom hebben we ook samen met de provincies hebben nu deze actie om de Tweede Kamerleden te benaderen. Want ja, het hele punt is eigenlijk, het is Rijkswater. Waterrecreatie is geen beleidsterrein van het ministerie. Dus de regio kan dit niet alleen oplossen. En wat is de oplossing dan, wat u betreft? De oplossing zou zijn jaarlijks een miljoen structureel maaibudget. Aanleggen van 27 kilometer vaargeheulen. Op allemaal verschillende plekken om die havens goed bereikbaar te houden. Want als het water diep is, groeien niet deze waterplanten daar. Maar ook een hele grote investering in de natuurkwaliteit in het Gooi in Eemmeer. En dat gebeurt al op het Markermeer, maar het Gooi in Eemmeer nog niet. Hangt wel een prijskaartje aan, vrees ik, hè? Ja, het is wel een prijskaartje. Maar ja, we moeten als Nederland ook onze waterdoelen halen. Hè, de goede waterkwaliteit. En daar zit gewoon een prijskaartje aan. Daar is al veel geïnvesteerd, hoor. Dus wij willen daar gewoon nog wat extra. Dit komt op het bordje van het nieuwe kabinet in ieder geval. Dank voor de toelichting. Ja. Rita Braam, directeur van het samenwerkingsverband Gasvrije Randmeren. Toen dit een hit was, was ik in de Verenigde Staten en dan hoorde je hem dus echt heel veel op de radio. More music, better variety, less talk. En dan kwam Cher weer. Of Cher. Cher. Cher is een stoel. Is een stoel, ja. Love and Understanding was dat. Het is nu 16 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Het gaat zeker over de warmte. Ja, inderdaad, bijna alles zo'n beetje de eerste dingen wel. En de mobiele airco is niet zo goed voor het milieu. En dus kun je die beter vermijden, dat vertelde Pim Nusselder van Milieu Centraal vanochtend. En volgens hem zet zo'n mobiele airco ook weinig zoden aan de dijk en dan kun je beter voor een vaste airco gaan, zei hij. Maar zegt Nico, voor veel mensen is dat geen optie. Als je een huurhuis hebt, mag je dit soort dingen niet zomaar doen. En de opties kosten ook best veel wat geld. En dat heeft niet iedereen. En dat punt miste hij in de vragen. Ja, nou ja, goed, die Pim heeft ook verteld. Hij zegt, het beste is gewoon, als je het vergelijkt met een mobiele airco, is een vaste installatie die ook gewoon echt goed geïnstalleerd is. Maar hij heeft heel veel tips gegeven. Echt wel 10 misschien. Wat je kan doen. Heel simpel. Ja. Om je huis koel te houden. Gewoon gratis en tips. En dat kost bijna niks. Misschien kan je ze nog even noemen, Kirsten. Nou, die gratis tips. Dat zijn de ramen en de gordijnen allemaal overdag dicht houden. En dan 's avonds alles laten doorluchten of 's nachts. Want dan kan het allemaal lekker doorwaaien. Dat kost niks. En als je dan toch een beetje nog wel wil uitgeven. Een staande ventilator bijvoorbeeld. Kan ook al wel helpen om het wat koeler te krijgen in huis. Tenminste, voor het gevoel. Ja, en 2 ijsjes onder je oksels. Ja, zou je ook nog kunnen doen. Ja, je kunt ook een beetje creatief zijn natuurlijk. Hè? Van die flessen water in de vriezer gooien en dat voor de ventilator zetten, heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Dan heb je een soort eigen geknutselde airco. Ja, en weet je wat ook is? Kijk, als je over een heel jaar kijkt, 365 dagen, dan valt het toch ook allemaal wel mee. Ja, dat zeg je wel, maar ik heb wel steeds vaker dat ik denk dat het voor mijn gevoel meer wordt, dus dat ik, als ik dan eindelijk een huis heb, misschien ook wel een airco zou willen. Maar goed, dat is dan de laatste prioriteit misschien. Maar wel dat ik denk, het wordt alleen maar erger. Ja, nou ja, erger. Nou, meer. Ik loop wel wat jaartjes op deze wereld en het valt ook allemaal wel mee. We moeten ons ook gewoon niet zo druk maken over dit soort dingen. Door! Okay. Nou ja, we blijven nog wel even bij de hitte. Want huisdieren die vinden het ook niet fijn natuurlijk tijdens dit soort dagen. Spoedgevallen dierenarts Niels Groeser spraken we daarover. Over hoe dieren met die hitte omgaan. En hij vertelde onder andere dat je bij een oververhitte hond juist geen natte handdoek om je huisdier moet wikkelen. Ja, dat denken mensen inderdaad dat het een van de beste manieren is. Maar juist voor honden is dit heel slecht. Eigenlijk een natte handdoek, dat zorgt voor een extra laag van isolatie. Dus inderdaad, ja, daarmee kan je het juist alleen maar erger maken. Ja, verschillende luisteraars die wilden weten wat je dan wel moet doen. Want dat is natuurlijk dan wel handig als je zelf huisdieren hebt. Nou ja, ten eerste zegt hij de hond voldoende drinkwater geven. Niet ijskoud, gewoon kraanwatertemperatuur of lauw, dat is genoeg. En hem ook even door wat lauw water laten gaan. Dus even een soort badje dan. En als je nog te veel zorgen maakt over of die temperatuur niet naar beneden gaat, dan kun je wel voor de zekerheid je dierenarts bellen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Dus zorgen voor voldoende schaduw, niet te warme omgeving. Dat is het beste om je hond ook goed in de gaten te houden. Mijn buurman heeft een hele bijzondere hond. Die laat hem altijd uit in Delfzijl. Die woont dus in Utrecht. Die gaat altijd met die hond naar Delfzijl. Om een speciaal gebied of zo, ja. Waar die hond het heel mooi vindt. Het is een zeehond. Oh, ik denk al, er komt nu iets. Hebben we nog iets? Ja, iets voor 7. Had jij met Rogier van Vught had je het over tropische kassen bij de Hortus Botanicus in Leiden. Over een bijzondere plant. En dat begon met de reuze waterlelie. Maar tegen het einde kwam er ook nog een andere plant ter sprake. Dat is de beroemde en beruchte penisplant. Pardon? En die worden eigenlijk altijd in ja, dat, ik wil penis. Ja, Jenti moest er erg om lachen. Die zegt, ik dacht altijd dat na de kindertijd het schrikken van het woord penis wel over zou gaan. Maar aan de reactie van de presentator te horen zat ik ernaast. Ja, inderdaad. Nou, dat is ook zo. Ja, we doen alles voor de show natuurlijk hier, hè. Jenti, dat moet je ook even begrijpen. Het was met een klein knipoogje. Goed, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bianca, heb je het opgelost? Nog niet helemaal, want er staat nog file bij Eindhoven op de A2... van Maastricht naar Eindhoven, tussen de knooppunten De Hocht en Batadorp. Je hebt daar nog 20 minuten op onthoud. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Lian Poa heeft een groot hart voor rivieren. Ze heeft haar leven gewijd aan de rivier, waarbij de focus ligt op de drinkbare rivieren. Eerder liep zij langs de Maas, van de monding tot de Noordzee. En sinds 7 juni loopt ze langs de IJssel. Daar wandelt en praat zij met passanten, met schoolkinderen, met boeren en met bestuurders. Mevrouw Poa, goedemorgen. Goedemorgen. Begonnen in Westervoort, hè, waar de IJssel aftakt van de Rijn. Intussen in Kampen. Ja, dat klopt. Beschrijf eens wat u daar ziet. We zijn bij Molen, oude Molen. En dat is de Molenbrug, zien we voor ons. En er loopt een wethouder mee. En we zitten tegen een nieuwbouwwijk aan. En stralende dag, zoals jullie ook al net beschreven. En ja, het is een brede, echte rivier nu aan het worden. Dus dat is wat we nu zien. En kun je er ook uit drinken dan? Nee, en dat is ook waarom we lopen. Dat we dat weer zouden willen. Dus wij dromen over een drinkbare IJssel in 30 jaar. En, maar de beken en zo, die vanaf de Veluwe de IJssel onder andere voeden, of bij de bron van de Rijn, daar kan je toch wel drinken. Dus er gebeurt iets onderweg. Oké, en wat gebeurt er onderweg dan? Ja, daar zijn wij. Hè? En, dus wat ik hier voorstel tijdens die wandeling is, draagt ons handelen bij aan een drinkbare Rijn, drinkbare IJssel, drinkbare rivier, ja of nee? Als dat niet zo is, kunnen we dat dan stoppen. En als dat wel zo is, kunnen we dat delen hoe we dat doen. Ja. Dat is echt uw ding, hè? Die drinkbare rivieren. Ooit begon in Canada, hè? Om daar eens wat meer over te weten te komen. Ja, ik heb een maand een rivier afgekanoed die ik helemaal kon drinken. Dat was een hele mooie ervaring. En ook een hele normale eigenlijk ervaring. Ik herinnerde me weer, oh, dit is eigenlijk normaal. Maar toen ik nog maar 3 jaar later terugkwam, kon dat niet meer. Doordat er in de afgelopen jaren was er bosbouw, mijnbouw, zilvermijnbouw en een grote dam gebouwd. En daardoor was kwik in het water gekomen. En toen was er kwikvergiftiging. Dus ja, toen zag ik opeens van, oh, zo'n grote rivier kan in één klap verdwijnen. Of in ieder geval verwoest raken door ons. In zo'n korte tijd. En dus toen voelde ik heel erg van, daar moeten we voor zorgen. Zorgen voor wat voor ons zorgt. Ja, het is grappig, want ik heb dan een paar jaar geleden in Australië gekanoed 3 dagen. Dan ga je gewoon echt met zo'n gids door een gebied. Dus ook over een rivier. En dan krijg je zo'n drinkbus mee, want je moet daar natuurlijk heel veel drinken. En dan zegt die man van, of dat was een mevrouw trouwens in dit geval, die zei, ja, je moet gewoon die drinkbus in het water houden en gaan drinken. Ja. En je zit daar dan met je Nederlandse kijk op zo'n zaak. Denk je, ja, kan dat eigenlijk wel? Ja, precies. Ja, nou, dat hadden wij ook ervaren tijdens die kanotocht. Ik had hetzelfde, van kan dat echt? En dat je dan opeens herinnert van, oh ja, dit is iets moois. En dat is ook wat we onderweg tegenkomen, terwijl we dus langs de Maas en de IJssel lopen, van dat mensen dat eigenlijk ook weer zouden willen. Het is nu nog iets wat ver weg is, maar het geeft wel een duidelijke stip op de horizon waarmee we allemaal samen kunnen werken. En waarbij wel iedereen op het land met elke handeling, elke actie voelt, daar kan ik aan bijdragen. Want je komt al gauw natuurlijk, denk je aan de boeren, hè, die dat land natuurlijk bewerken en daar spullen gebruiken die misschien niet altijd even goed voor dat water zijn. U praat ook met die boeren onderweg. Wat bespreekt u met ze? Ja, onderweg. En wij zijn dus ook al een jaar hier aan het voorbereiden. Dus LTO Noord is ook een van de partners, van de 20 partners. Dus is een groot draagvlak. En ik heb ook gezegd, van het lijkt me mooi als ik zoveel mogelijk bij boeren kan logeren, om ook te weten wat betekent de IJssel voor hen. Hoe belangrijk is water? Nou, water is altijd van essentieel belang. Of te veel of te weinig, of te vervuild. En bijvoorbeeld een van de dingen die ik hoorde van de boeren was dat, en er zijn verschillende boeren die ik daarover sprak, en dat had ik nog niet eerder gehoord, dat ze problemen hadden met het drachtig worden van hun koeien. Doordat zij het IJsselwater wel drinken. Voor hen is het helemaal niet iets utopisch voor de koe. Maar door onze plas van de vrouwen, dat de pil in het water komt en het er nog in zit, hebben ze dat dus ervaren. Dus dat soort effecten en het belang van het water en eigenlijk ook testen van, vinden zij deze droom van een drinkbare IJssel, zou dat ook iets voor hen zijn om een perspectief te hebben om naartoe te handelen? Nou, dat werd bevestigd, dat ze dat ook zien zitten. Ja, ja, maar goed, ze moeten hun bedrijf ook runnen natuurlijk. En ja, dan komen die zaken allemaal bij elkaar. En dan moet je kijken welke afslag je neemt. U bent ook bij Jan Terlouw geweest. Ja. Bij hem geslapen ook in zijn huis. Ja, die zit wel op uw lijn, denk ik, hè? Die zit helemaal op de lijn. Dus hij steunt ons enorm. En vandaag is een bijzondere dag. Ons boek van Maarten van der Schaaf en mij, Drinkbare Rivieren, komt vandaag van de drukker. Dat is mijn eerste, misschien enige boek. Maar die gaan we morgen als eerste overhandigen, als we klaar zijn met de wandeling in Deventer, aan Jan Terlouw. Dus dat is extra bijzonder. En in dat boek staan uw ontmoetingen met mensen, de ervaringen enzovoorts? Ja, nog niet van de IJssel dus, maar wel van de afgelopen, ja, eigenlijk mijn leven staat erin. Ja. Hoe het er ontstaan is. Dus de Rupert Rivier in Canada staat erin. En allerlei andere verhalen. En hoe dit denken. En vooral ook de aanpak. En dat het niet alleen maar over de waterkwaliteit gaat. Maar dat het gaat eigenlijk, alles wat op het land gebeurt, draagt bij aan de kwaliteit van een rivier. De rivier is als een spiegel van hoe wij leven. Dus het systemische, dat zit er ook in het boek. Bijna aan het eind dus. Nu kampen, ja. En dan dus op weg naar Deventer. Nee, ja, dus we lopen nu naar het Ketelmeer. Okay. We gaan zelfs morgen nog een bezoek maken aan het IJsseloog. Het slipdepot. En dan de IJssel is dan echt klaar. Vandaag eigenlijk al. En dan inderdaad, dan vieren we het einde van de wandeling. Dan geef ik een symbolische waterfles aan de IJsselbiennale, zodat zij het levendig houden tijdens de hele zomer, wanneer er allerlei activiteiten langs de hele IJssel plaats gaan vinden. En dan overhandigen we ook het boek aan Jan Terlouw. En dan is het inderdaad afgerond. Dank voor het gesprek. Succes met de laatste loodjes. Lian Poa was dat. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit nieuws, daar gaat u meer over horen. Informateur Mariette Hamer die praat straks met de demissionair premier Mark Rutte. Die komt in de loop van de middag nog een keer terug. Overigens heeft hij dan zijn hoedje van VVD-leider op natuurlijk. Hij komt dan vanmiddag samen met GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Gaat er iets tussen die twee gebeuren? Zeg ik dan. Oranje speelt vanavond om 9:00 de tweede wedstrijd in de groepsfase van het EK. Tegenstander is Oostenrijk. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Met Matthijs de Ligt in de basis. Hij is inzetbaar fit, ja. En ga hem opstellen? Ik ga hem opstellen, ja. Hij heeft zodanig goed getraind en zelf aangegeven dat hij er helemaal klaar voor is. En heb je nog getwijfeld vanwege het goede spel van de andere mensen in jouw verdediging? Want die zegt al. Oh, nou, dat de keuze lastiger is gemaakt, dat lijkt me duidelijk. Maar dat is alleen maar mooi voor een coach. Frank de Boer, de bondscoach. Wedstrijd is natuurlijk ook te volgen op deze zender, NPO Radio 1. En koning Willem-Alexander die opent de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Josephine Trehi is daar straks. Josephine, wat is dat voor tentoonstelling? Ja, een tentoonstelling die gaat lopen tot en met februari, waar het dus allemaal draait om die gouden koets die de afgelopen 5 jaar is gerestaureerd. De koets komt daar te staan in een glazen vitrine op de binnenplaats van het museum. En de zalen daaromheen, daar zul je dingen zien, kunst, video, foto's, waarin wordt uitgelegd hoe die koets ooit is gemaakt. Dus de geschiedenis van de koets, maar ook hoe dat is gegaan met die restauratie. En natuurlijk zal het ook gaan over de discussies die er zijn over die koets. Over dat ene paneel bijvoorbeeld. Het paneel Hulde der Koloniën. Te zien is hoe een witte vrouw geschenken krijgt van mensen met een donkere huidskleur. Verwacht je dat de koning daar nog iets over gaat zeggen? Nee, eigenlijk niet. Dat heeft hij tot nu toe ook niet gedaan. De koning heeft wel vorig jaar gezegd dat de koets in de oorspronkelijke staat gerestaureerd moet worden. Want het ging toen over de discussie van moet dat hele paneel niet eraf? Want het is toch een soort van verheerlijking van ons koloniale verleden. Toen heeft de koning in een gesprek gezegd, nou, ik vind het belangrijk dat het is toch een deel van ons cultureel erfgoed en we gaan de geschiedenis niet herschrijven, zei hij toen. Maar wat er verder mee gaat gebeuren, gaat die ooit nog gebruikt worden op Prinsjesdag? Wat elk jaar natuurlijk gebeurt, of voor andere belangrijke dingen. Dat is allemaal niet bekend. Het is het enige wat wel bekend is dat hij nu deze aankomende Prinsjesdag dus nog niet gaat rijden. Want dan staat hij dus nog in het museum. In ieder geval tot en met februari en misschien wel voor altijd. Josephine Trehi is dat. Dan gaan we naar Niels voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen. Je kent dat misschien wel, dat je denkt, goh, in welke film zat die acteur ook alweer? En dan ga je dat uiteraard opzoeken op Wikipedia. Wikipedia Nederland bestaat 20 jaar deze week. En wij vroegen ons af wat voor effect dat eigenlijk heeft op het geheugen en de werking van onze hersenen. Worden we daar eigenlijk niet dommer van dat we altijd alles opzoeken en het vervolgens ook weer vergeten? Tenminste, ik onthoud het nooit wat ik heb opgezocht. Jij? Hoe heet je ook alweer? Even kijken, ja. Op Wikipedia. En we gaan het hebben over het recht. Want vooral als het over het migratierecht gaat, dan zijn er nog wat willekeurigheden opgespoord door een wetenschapper. We gaan luisteren nieuws en het onthouden. Dat proberen we tenminste. Zometeen na 9:30. Eerst Kirsten met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO.